dat moet je niet reduceren tot 5 jaar ellende. Dat is kort gezegd al decennia de overtuiging van de directie van het Joods Historisch Museum in Amsterdam, wat nu het Joods Museum heet. Dat museum had al voor de Tweede Wereldoorlog een collectie opgebouwd. En die collectie getuigde vooral van de trotse, rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland. Die geschiedenis wilden ze recht blijven doen. Maar de vraag bleef zich natuurlijk opdringen: wat doen we met de Holocaust? En daar komt nu eindelijk een antwoord op. Naast het Joods Museum komt er, onder deels hetzelfde bestuur, een Holocaustmuseum in Amsterdam. En straks spreek ik met Judith Bellinfante en Emiel Schrijver over de lange worsteling die aan de komst van dat museum vooraf ging. Verder aandacht voor een nieuwe dramaserie over seks, hekserij en moordpartijen aan het 17e eeuwse Engelse Hof. En een gesprek over de vergeten zwarte wortels van de countrymuziek. Bart Funnekotter is onze boekrecensent en we hebben een nieuwe columnist, Susanna Jansen. Onder meer bekend van haar bestseller Het Pauperparadijs. Zo klonk de uitvaartdienst voor Navalny, die afgelopen vrijdag plaatsvond bij de kerk van de Moeder Gods Verzacht Mijn Lijden in een buitenwijk van Moskou. Die kerkelijke begrafenis die kwam er dagen later dan gebruikelijk is, omdat het lichaam van Navalny, zo stelde zijn familie, lange tijd in gijzeling was gehouden door de Russische autoriteiten. In eerste instantie zou het lichaam alleen worden overgedragen als de familie akkoord zou gaan met een heimelijke begrafenis. Waarom heeft de Russische regering dan toch uiteindelijk deze openbare kerkelijke begrafenis toegestaan? En wat is de rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk in dit alles? Daarover spreek ik met Hubert Smeets, Ruslandskenner. Welkom. Goedemorgen. Ja, jij hebt de dienst via livestream kunnen volgen, geloof ik. Hoe heb jij ernaar gekeken? Vooral met verbazing en verrassing in positieve zin. Ik had wel verwacht dat er veel mensen op af zouden komen, maar zoveel. Nee, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had de indruk dat de repressie dermate groot was geworden de afgelopen jaren, dat de Russen zouden doen wat ze veel doen de afgelopen tijd, namelijk wegkijken, thuisblijven en zich nergens mee bemoeien. Maar het waren er, ik denk wel 10, misschien wel meer dan 10.000... die zich verzamelden rondom de kerk en ook naar het graf mee optrokken. En dat deze gisteren ook. Dus er blijven maar bloemen gelegd worden op het graf van Navalny op het kerkhof iets verderop van de kerk. Ja, en wat, want was toch eerder ook wel zo dat er mensen zijn opgepakt voor het leggen van bloemen voor Navalny op plekken toen vlak na zijn overlijden? Jazeker, en dat kan nu ook gaan gebeuren natuurlijk. Ja. De hoeveelheid camera's en stillen met fototoestellen die gefotografeerd hebben, was niet te tellen, denk ik, in de buurt. Dus het is heel goed denkbaar dat in al heel rustig tempo de Russische autoriteiten de komende tijd eens gaan kijken wie er allemaal geweest zijn en dat ze een aantal mensen gaan pakken om wraak te nemen. Ja. Dat er uiteindelijk toch een dienst bij een Russisch-Orthodoxe kerk heeft plaatsgevonden. Was dat, denk je, wat Navalny en zijn familie idealitair ook wilden? Of was het, wat wij hebben gezien, toch een compromis in zekere zin? Ja, dat was zeker een compromis. De hele dienst, de uitvaartdienst, duurde maar 20 minuten. En er zijn berichten van een vrij serieuze bron, een progressieve priester, journalist, die inmiddels gevlucht is, hoor. Maar die vertelde dat de grote druk is uitgeoefend op de popen van de kerk om de dienst zo kort mogelijk te houden. En alles bij elkaar duurde 20 minuten. En dat is echt veel te kort. Dat is ongebruikelijk voor zo'n dienst. Dat is 3 keer korter dan normaal. Eigenlijk meer nog dan 3 keer korter dan normaal. En er waren ook protesten tegen, want mensen wilden, in beide diensten is de kist open. Mm-hmm. En kun je echt afscheid nemen, ook fysiek bijna afscheid nemen van het stoffelijk overschot. En er waren heel veel mensen die protesteerden tegen de snelheid waarmee die kist werd dichtgetimmerd om vervolgens met een auto naar de begraafplaats te worden gebracht. Maar de pope was absoluut niet onder de indruk van die protesten en hield het tot 20 minuten. Ja. Maar goed, het is gebeurd, 20 minuten. En dat zag er 2 weken geleden nog niet naar uit. Nee, en waar ik ook benieuwd naar ben, van het feit dat er een kerkelijke begrafenis was. Was Navalny niet gelovig? Was dit iets wat waarvan de familie ook wel zei van dit is heel belangrijk voor ons en voor hem dat, hij was dat gelovig, een Russische orthodoxe dienst komt? Hij was gelovig geworden. Hij definieerde zichzelf als een typische Sovjet burger, als een typisch Sovjet-kind, opgevoed in een agnostisch, bijna atheïstische omgeving. Maar hij was de afgelopen 20 jaar gelovig geworden. En daar gaf hij ook blijk van tijdens zijn processen. Hij citeerde vrij vaak uit de Bijbel en het Evangelie om te laten zien dat hij, net als heel veel andere Russen, zich had bekend tot tot het christendom en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Niet tot de organisatie, maar wel tot het idee. Ja, en de familie van Navalny, die heeft daar ook geloof ik wel dus tot toe aangedrongen van er moet zo'n dienst komen. De moeder van Navalny heeft zich niet laten intimideren. De eis van de autoriteiten was of je stemt in met een geheime begrafenis in het geniep ergens, wat we niet laten weten, of Navalny wordt begraven anoniem in het strafkamp bij de Poolcirkel. Daar heeft de moeder van Navalny zich niet door laten intimideren. Het team van Navalny heeft vervolgens een enorme campagne opgezet, onder andere met een boodschap van de in mijn ogen vrij beroemde Russische cineast Andrei Zviagintsev, bekend in Nederland ook van de film Leviathan, die een beroep deed op de autoriteit om hun christelijke hart te laten spreken en niet hun duivelse gemoed te laten bovendrijven. En veel anderen riepen ook op tot een openbare, zou je kunnen zeggen, begrafenis en een dienst. En deden een beroep op het christendom van de autoriteiten, van het regime. Want het regime heeft zich volledig verbonden met de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dus kan zich eigenlijk niet permitteren om heel onchristelijk, bijna heidens, iemand weg te stoppen, ook al is het een politieke tegenstander. Ja, bijna heidens. Ik geloof dat de vrouw van Navalny ook zoiets zei. Van wat willen ze voor satanische heidens zaken met dat lichaam aan. Dat is een gevoelig begrip, want een kerk die geleid wordt door een patriarch, Kirill, die eigenlijk al vanaf de eerste dag van de oorlog niet voor de vrede bidt, maar voor de oorlog bidt, openlijk, hè? Dat is niet omvloerst, niet sluik, maar echt met zoveel woorden voor de oorlog bidt, maar tegelijkertijd zegt christen te zijn, die is natuurlijk gevoelig en kwetsbaar wanneer datgene wat in het christendom denk ik het allerbelangrijkste is, namelijk de doden een laatste groet te kunnen brengen, een laatste eer te kunnen bewijzen als daar niet aan tegemoet gekomen kan worden. Ja. Maar ze hebben echt tal van christelijke rituelen hebben ze doorkruist, de autoriteiten, het regime. Bijvoorbeeld het feit dat hij pas na 2 weken is begraven. En dat is echt veel te lang. In een Russisch-Orthodoxe kerk is het gebruikelijk dat je na 3-4 dagen wordt begraven. En dat heeft ook onder andere iets te maken met het idee dat op de 9e dag de ziel van de mens de aarde verlaat. Dus je moet ervoor zijn, voor dat moment dat de ziel de aarde verlaat. En dan uiteindelijk zich bij het laatste oordeel op de 40e dag moet verantwoorden voor God. Uh-huh. En dat is allemaal niet gebeurd. Dus het is allemaal na die belangrijke 9e dag gebeurd, die begrafenis. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, al een schande vanuit een christelijk perspectief. Ja, maar je zegt toch, ze zijn daar wel gevoelig voor. Kan je iets vertellen daarover? Waarom zijn die Russische waarden, waarom is het regime van Poetin zo nauw verbonden ook aan die kerk? Dat komt omdat de kerk in Rusland eigenlijk sinds midden 17e eeuw onderworpen is aan de staat. Mm-hmm. En zeker sinds Peter de Grote, die de kerk liet besturen, gewoon vanuit de regering. En die verbindenis tussen kerk en staat, die is onder Poetin weer heel sterk geworden. Waarbij de kerk denk ik iets meer vrijheid heeft dan onder Peter de Grote in dat tijd. Maar die verbinding moet wel continu, je zou kunnen zeggen, gevierd worden en bevestigd worden. En daarom moet de Russisch-Orthodoxe Kerk ook in dit geval laveren tussen datgene wat het Kremlin wilde, namelijk Navalny doen vergeten. Vergeet niet dat de woordvoerder van Poetin de afgelopen dagen vrijdag nog gezegd heeft, om commentaar gevraagd naar de overledene Navalny, en om commentaar gevraagd voor de nabestaanden, zei nee, ik heb niets te zeggen over deze man die geen naam heeft. Dat is de ene kant. Dat is het regime dat niet wil dat Navalny bestaat en bestaan heeft. En de andere kant is dat de Russische bevolking denkt zelf christelijk te zijn. 60% van de Russen zegt christen te zijn. Dat wil niet zeggen dat ze ongelooflijk praktiseren, hoor, want 80% van de Russen doet niet aan de vaste week voor de Pasen. Dat is het allerbelangrijkste moment in de Russische Orthodoxe Kerk. Maar het idee dat een Rus per definitie christen is, dat leeft heel sterk in Rusland. En daar kan het Kremlin niet omheen. Maar toch nog eventjes, je zegt, ja, dat is eigenlijk, die band gaat al terug tot de 17e eeuw. Maar tegelijkertijd, je noemde net ook al van in zekere zin, Navalny was een klassieke Sovjetmens, geboren in de Sovjet-tijd, toen dat nog veel, het geloof veel minder belangrijk was. Hoe is dat dan toen gegaan? Hoe is die? Nou, vlak na de Oktoberrevolutie van 1917 is er een tijd tijd geweest dat er een atheïstische golf over de Sovjet-Unie, dus ook over Rusland, heen spoelde. En toen werden de kerken afgebrand of omgebouwd tot bibliotheken, tot zwembaden of bioscopen. Dat is eigenlijk allemaal veranderd in 1941 met de aanval van de Duitsers op de Sovjet-Unie. Juni 1941, operatie Barbarossa. En toen was het voor Stalin vrij duidelijk dat hij op basis alleen van de communistische ideologie deze aanval, deze agressie van het nazisme niet kon weerstaan. Dat bleek ook uit zijn eerste toespraak tot het Russische volk in 1941. Toen begon hij niet met kameraden, maar zei hij broeders en zusters. Dat is een begrip uit de kerk. En daarna heeft Stalin langzaam maar zeker die kerk weer een beetje geïntegreerd in het regime. Dat is eigenlijk een beetje een eufemistisch woord, geïntegreerd. De kerk mocht weer een beetje bestaan op strikte voorwaarden dat het onderworpen zou zijn aan de communistische partij. En eigenlijk alle priesters vanaf 1943, toen de kerk weer helemaal kon bestaan in de Sovjet-Unie, vanaf 1943 waren alle priesters die ertoe deden ook werkzaam voor de KGB, de geheime dienst. Je zou kunnen zeggen dat was een radicale variant op de onderwerping van de kerk aan de staat ten tijde van Peter de Grote. Ja, en dan na de val van de Sovjet-Unie, dan zijn die banden dus nog veel meer aangehaald, moet ik ja, zo zien. En dan wordt de kerk ook wel iets autonomer, omdat door het wegvallen van het communisme als ideaal er eigenlijk geen sociaal kapitaal meer is in Rusland. En dat moet opgevuld worden, dat vacuüm. En dat gebeurt grotendeels door de kerk. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld veel meer dan in Oekraïne Russen allemaal van zichzelf zeggen, ik ben christen. Ja. En die christelijkheid die manifesteert zich eigenlijk alleen maar op de hoogtijdagen Pasen en een beetje kerst. Susanna Jansen, jij gaat zo je eerste column hier voordragen, maar je hebt in de jaren 90 ook een aantal jaren, dus net in die begintijd na de val van de Sovjet-Unie, in Moskou gewoond en als correspondent gewerkt. Wat was jouw indruk van de Russen als gelovig volk? Merkte je dat dat inderdaad een soort comeback maakte in die tijd? Precies, en wat jij ook, je hebt het over Pasen. Ik heb een. Wat ik merkte was dat. Dus ik woonde, laten we zeggen, grofweg 25 jaar geleden daar. Ik had het de indruk dat jonge mensen naar de kerk gingen als een soort. De nieuwe tijd. Bijna leek het een soort modeverschijnsel, maar het heeft dus aangehouden. En ik heb een beeld van een. In mijn hoofd is dat een zaterdagavond voor Pasen. Dat weet ik niet meer precies of dat zo was. Op het Pushkinplein, waar werd geflaneerd, waar ook de McDonald's was. En waar van die prachtige opgemaakte meiden rondliepen op hoge hakken met glittertopjes aan. En die dan. Die avond tussen het flaneren door ook even een klein hoofddoekje omdeden en de kerk binnengingen. Ja. Het leek bijna een uiting van die jonge generatie om iets nieuws te doen. En dat sluit dus precies aan bij wat je zegt over Navalny. Ja, precies. Dat is wel fascinerend. Je zegt, nu is die band dus heel sterk tussen kerk en staat. Moeten we het dan toch ook in die context zien dat daarom een begrafenis in deze kerk is toegestaan? Omdat het in zekere zin toch een veilige plek was voor het regime? Ja, waar ze controle over hadden? De kerk waar die begraven is, Stil mijn verdriet, of Zus mijn verdriet, vernoemd naar een icoon, een beroemd icoon. Die kerk is eigenlijk heel jong. Die is geloof ik gebouwd in 1996, 97, zoiets. En de pope die daar de scepter zwaait in die kerk komt uit een christelijk poper. Familie, ook zijn vader was priester. En die pope die is, jou kunnen zeggen, een hardnekkig voorstander van Kirill, de patriarch, en eigenlijk ook wel van de oorlog, want zijn parochianen, dat laten ze trots weten op de website V-Contactje, dat is een beetje het Russische Facebook, hebben recent geld ingezameld om voor de broeders, de vechters, de strijders aan het front, een Lada Niva te kopen. Dus de kerk zelf, waar die begraven is, is absoluut pro-oorlog. En daarom was ook de leuze die aangeheven werd rondom de uitvaarddienst, geen oorlog, nee tegen de oorlog, ook zo, je zou kunnen zeggen, brutaal van de kant van de rouwende en ook zo dapper. Want de kerk zelf staat met die Lada Niva helemaal aan de kant van de invasie in Oekraïne. Ja, nou, fascinerend om iets te horen over die rol van de kerk toch in Rusland. En hoe ze hebben geprobeerd om tussen de verlangens van de gelovigen te laveren, maar toch ook controle hierover te houden. Dankjewel, Hubert Smeets. De column van Susanna Jansen. Ja, we hebben een nieuwe columnist, Susanna Jansen, welkom. Dank je. Ja, heel veel luisteraars zullen jou kennen van je boeken Pauperparadijs, over hoe jouw voorouders terechtkwamen in het heropvoedingsexperiment in Veenhuizen. Maar je hebt over heel veel onderwerpen geschreven. Dus ook, net zoals net al ter sprake kwam, ook ben je correspondent geweest in Rusland. Maar heel veel over geschiedenis. Geschiedenis speelt een belangrijke rol in je werk. Ja, kan je daar iets over vertellen? Wat is dat waarom is dat wat jou vaak trekt in jouw interesses? Nou, ik probeer te snappen wat ik om me heen zie. En dan moet je vanzelf al achterom kijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en dat is ook jouw laatste boek bijvoorbeeld, De Omwenteling. Dat gaat ook over geschiedenis, vrouwengeschiedenis eigenlijk, hè? Nou, eigenlijk onze geschiedenis. Mm-hmm. Ik zou het geen vrouwengeschiedenis willen noemen. Want ik schets in dat boek de afgelopen 100 jaar... vanuit het perspectief van vrouwen. En ja, dat is dus ons aller geschiedenis. Er is ontzettend veel veranderd in die afgelopen 100 jaar. Er heeft eigenlijk een maatschappelijke revolutie, zou ik willen zeggen, als je dat over 100 jaar kunt zeggen, plaatsgevonden. En die heeft invloed gehad op iedereen. Maar we kijken niet zo vaak naar de geschiedenis vanuit het perspectief van vrouwen. En dat vond ik wel heel belangrijk om te doen. Dus ik heb dit verhaal, ik heb die eeuw geschetst vanuit mijn moeder, die geboren is in 1922. Het jaar waarin de eerste parlementsverkiezingen waren, waaraan ook vrouwen mochten meedoen. En vanuit het perspectief van mijn oudere zus uit 1950. En nog een stukje vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben van 1964. Ja, juist om te laten zien wat er in het leven van de helft van ons is gebeurd. Ja, precies. En dus eigenlijk in het leven van iedereen, inderdaad. Dat is een goed precies, punt. Ja, ja, oké. Okay. Nou, we zijn heel benieuwd. Laten we niet genoeg vragen voor nu. Laten we beginnen met je eerste column. Ik zag onderwerpen genoeg om het over te hebben in mijn eerste column. Maar mijn gedachten bleven deze week haken achter het rapport van de parlementaire enquête over fraudebeleid. Bij het woord mens, om precies te zijn. De overheid moet de mens centraal stellen, concludeerde de commissie. Ze moet haar menselijke gezicht tonen. Ja, zeg natuurlijk, riep ik tegen mijn scherm. Maar toen vroeg ik me af wat dat eigenlijk is, een menselijke overheid. In de 19e eeuw waren daar heldere ideeën over. De nachtwakerstaat die Nederland was, richtte zich grofweg alleen op defensie en buitenlandbeleid. Voor sociale kwesties moest je niet bij de overheid zijn. Armoedebestrijding of inkomensondersteuning in onze taal vergde namelijk een menselijke aanpak. En zoiets konden ambtenaren niet. Daarvoor moest je bij de kerken zijn. En bij de liefdadigheidsorganisaties, waarmee de hogere klasse haar goede tierendheid kon tonen. De heren gingen over het geld, de dames gingen bij de armen op bezoek. Want voor echte menselijkheid had je natuurlijk vrouwen nodig. In de jaren 30 van de afgelopen eeuw kon de staat niet langer afzijdig blijven. Er waren in die crisisjaren te veel werklozen om niets te doen. Voor het eerst gaf de overheid financiële steun. In het dossier van mijn grootouders lees ik hoe afhankelijk zij waren van het oordeel van de uitkeringsbeambten. Mijn opa wordt een deugniet genoemd, die erop uit is zijn vrouw het leven zuur te maken. Mijn oma heet een zuinige, heldere huisvrouw. Ze was zo bang de steun te verliezen dat ze haar eigen man aangaf toen hij had gewerkt voor een zak aardappels. Na de oorlog werd de verzorgingsstaat opgebouwd. Een uitkering bij werkloosheid, ziekte of ouderdom werd nu een recht. Vooruitgang? Tuurlijk. Maar vervolgens raakten mijn grootouders verstrikt in de wirwar van regels. Mijn opa was namelijk half werkloos, maar helemaal ziek. Omdat niemand begreep uit welk potje mijn oma en opa moesten leven, kregen ze een jaar lang niets. En toen moest het grote optuigen van regels en subregels en sub-subregels nog beginnen. Mensen centraal stellen is makkelijker gezegd dan gedaan als je de mensen waarover je ingrijpende beslissingen neemt nooit ziet. Daarom vind ik het meest cruciale van de aanbevelingen dat mensen recht moeten hebben op persoonlijk contact met de overheid. Niet alleen omdat dat goed is voor burgers. Mij lijkt het juist ook goed voor de overheid zelf. Voor de wetgevers en de bestuurders. Met mensen tegenover zich weten ze tenminste over wie ze beslissen. En ook dat ze zelf een mens zijn. En niet een anoniem schakeltje in een systeem waar ze niks over te zeggen hebben. Dat is wat mij betreft een menselijke overheid. Dankjewel, Susanna Jansen. Thank you. u hoort Beyoncé. Ik wil het eigenlijk nog een tijd langer laten doorspelen. Maar goed, het is haar nieuwe hit Texas Hold'em. En die heeft een opmerkelijke discussie op gang gebracht in Amerika. Over de vraag, kan een zwarte vrouw country muziek maken? Want hoewel Beyoncé met dit nummer als eerste zwarte vrouw ooit op nummer 1 in de country hitlijsten staat, zijn er ook countryzenders die pertinent weigeren het nummer te draaien. Want Beyoncé, dat kan geen country zijn, zo zegt men. De hele discussie die getuigt van weinig historisch besef, zo vindt muzikant Joep Pelt. Want de countrymuziek die kent juist een diepe connectie met de Afro-Amerikaanse cultuur. En Joep Pelt, die eerder onder andere ook een voorstelling heeft gemaakt over de bluesgeschiedenis, van Mali tot Mississippi, die is de gast. Welkom, Joep. Hallo. Ja, vertel, wat was het nieuws waarmee over Beyoncé de afgelopen week? Je hebt het een beetje bijgehouden wat er allemaal voor discussie is losgebrand daar in Amerika. Ja, nou, er is weer een bom ingeslagen in Amerika. In spreekwoordelijke zin, bij de Super Bowl, een van de grootste media-evenementen van de Verenigde Staten, lanceerde Beyoncé haar nieuwe single, Texas Hold'em, een country-nummer. En dat was niet haar eerste countrynummer, maar dat countrynummer dat kwam. Beyoncé is natuurlijk een mega artiest. Kwam overal op 1 binnen en ook bij de country charts. En wat er gebeurde was dat er een. Er zijn allerlei rare mechanismen waren in het spel, maar dat was niet meteen duidelijk. Wat het eerste was, wat zeg maar zichtbaar werd, was dat er een paar stations waren die het weigerden te draaien. En dus één station die het weigerde op verzoek van een fan die wilde dat dat nummer gedraaid wordt. En die stuurde een mailtje terug. Wij draaien geen Beyoncé, want wij zijn een country station. Dat heeft zij vervolgens op X geretweet, moet je volgens mij nog zeggen. Of gere-X'd. En dat is vervolgens opgepikt door een hele populaire fanaccount van Beyoncé. En dat werd een enorme shitstorm naar dat station toe, die echt hals over kop met hangende pootjes het toch maar gingen draaien. En die discussie, dat maakte zeg maar een veel breder, dat raakte een veel breder thema, namelijk de marginalisatie van zwarte Amerikanen in countrymuziek en de daarmee samenhangende geschiedenis. Ja, en toch nog eventjes, jij zegt ook direct het is een countrynummer. Ja, zo luister wel. Jij ernaar? Wat kwalificeert dit als country? Nou ja, hoe country moet het zijn? Ik bedoel, er zit een banjo in, er zitten fiddles in. Het gaat over Texas, het gaat over kaarten. Het is zeg maar, er zitten zowel thematisch als muzikaal zitten er allerlei elementen van de country zitten gewoon in dat nummer. En je moet ook bedenken dat zeg maar country is een heel breed begrip. Want je hebt traditionele country, die wordt ook nog steeds gemaakt, waarbij het echt klinkt als muziek van 50, 60, 70 jaar geleden. Maar je hebt ook de moderne popartiesten die country zeg maar veel poppier brengen, waarbij allerlei moderne invloeden uit alle mogelijke hoeken een rol speelt. Dus er is, muzikaal gezien, is er geen enkele manier waarop je kan zeggen dat Beyoncé geen country-nummer heeft gemaakt. Of zij een country-artiest is, daar kan je over discussiëren. Maar zij heeft dus nu wel niet alleen een nummer gemaakt, maar ook dat thema, dat is op haar hele nieuwe album, waarvan dus nu nummers naar buiten komen. Ja. Dat wordt een country-album. Je zegt de banjo, die is daarop te horen. En dat is toch een beetje het instrument van de countrymuziek. Jij wees ons erop. Ja, maar die banjo, dat is ook interessant. Ik hoor hem ook lichtelijk meegalmen. Je hebt hem vast hier. Je hoort hem soort van meegalmen mee, als je aan het praten bent. Jij zei van, dat er juist een banjo op zit. Dat is heel interessant ook. Want dat is een instrument met Afrikaanse roots. En je wees ons op een voorbeeld daarvan waar je dat eigenlijk kan terughoren. Een voorbeeld van vroege zwarte banjo-muziek in de stijl van hoe dat nou pakweg eind 19e eeuw gespeeld werd. Ja. Het klinkt inderdaad meer Afrikaans dan country, voor mij in ieder geval alvast. Kan je iets vertellen, hoe is dan die banjo uit Afrika in Amerika terechtgekomen? Of hoe heeft die zich ontwikkeld, zullen we maar zeggen? Nou, kijk, banjo is echt een Amerikaanse uitvinding. Dat had niet het kunnen bestaan zonder de Amerikaanse context. Maar wat er natuurlijk aan ten grondslag ligt, is dat alle slaafgemaakten die vanuit West-Afrika naar de Nieuwe Wereld zijn gebracht, die namen hun cultuur met zich mee, fysiek mocht dat niet, want je kon geen, er konden geen items worden meegenomen. Maar die kennis natuurlijk wel. In West-Afrika heb je voorlopers van de banjo die veel ouder zijn. Zoals bijvoorbeeld de Ngoni in Mali. Dat is een soort traditionele luid. Ook met een vel, ook met een snaar halverwege de hals. Er zijn bepaalde fysieke kenmerken, fretloos. En dat is toch in Amerika terechtgekomen. Ook in de Cariben, want de oudste voorbeeld van de banjo, wat heeft overleefd, komt uit Suriname. Hè? Dus het was op meerdere plekken ontstond dat instrument. En dat is iets wat werd gespeeld op de plantages. En er werden zeg maar liedjes gespeeld bij feesten. En dat was. Die banjo die had daar een centrale rol in. Ook bijvoorbeeld de viool, de fiddle, dat is iets dat erop komt. Maar dat heeft ook een West-Afrikaanse tak. De nyarka uit Mali is ook een fiddle. Dat is eigenlijk een vergelijkbaar instrument. Dat wordt op dezelfde manier gespeeld. Dus er werden toch Afrikaanse elementen kwamen in die Amerikaanse cultuur terecht. Die banjo die is eigenlijk gewoon was een soort van ja, een populair instrument. En dat is dus heeft ten grondslag gelegen aan muziek die je voorloper zou kunnen noemen van de moderne country. Mm-hmm. En dus toen werd de banjo vooral door zwarte mensen bespeeld. Ja. Hoe ontstaat dan? Ja, we hebben het echt inderdaad een beetje over de voorloper van de country, maar laten we het even voor het gemak country noemen, zo'n proto-country. Wanneer gaan witte mensen dan spelen? Of ontstaat het samen? Ontstaat het tussen die twee bevolkingsgroepen? Of het is eigenlijk van meet af aan. Het is van meet af aan. Je kan, zeg maar, het was altijd gemêleerd. Dus zwarte muzikanten speelden op blanke dansfeestjes. Dus, en er waren gemêleerde groepen in het zuiden. Vaak waren de beste instrumentalisten, dat waren zwarte mensen. Dus die mochten dan toch in de groep, want ze waren gewoon te goed. Het echte raciale onderscheid, dat wordt pas gemaakt op het moment dat die muziek opgenomen gaat worden. En dan heb je het over de jaren 20. Zeg maar dat de platenmaatschappij denken van hey, die country boys en girls, zeg maar, de mensen op het platteland, die maken ook muziek. Weet je wat wij gaan doen? We gaan die muziek opnemen en we gaan die aan hen verkopen. Lokaal was dus niet bedoeld per se voor de nationale markt. We nemen lokaal, nemen we artiesten op en die gaan we hun eigen muziek verkopen. Maar toen gingen ze ook een onderscheid maken tussen huidskleur. Dus toen kreeg je race records. Dan kreeg je zeg maar muziek die werd gemaakt door zwarte muzikanten. En country, zeggen, en de voorlopers van country, zoals bluegrass en hillbilly muziek, die werden als blank gemarket. Mm-hmm. Gewoon om puur een onderscheid te maken. Een heel mooi voorbeeld daarvan was een persoonlijke favoriet. Een van mijn grote helden is Mississippi John Hurt. Die maakte in 1928 allemaal opnames. Kwam in een klein dorpje in Mississippi. Verder wisten mensen niet zoveel over hem. Ook niet welke kleur hij had. En de eerste platen die hij uitbracht, die werd als all-time music, werd dat blank, zeg maar, country. Hè, werd dat gemarket. Maar toen kwamen ze erachter dat hij zwart was. En bij de volgende advertentie was hij meteen de king of the blues. Dus het is artificieel, maar dat heeft wel grote maatschappelijke gevolgen gehad. Want dat is eigenlijk heeft tot een soort tweespalt geleid. Met name voor artiesten, voor country artiesten. Ja, precies. En het was dus juist, het is eigenlijk wel tragisch dat het in zekere zin een muziekvorm was die juist door zowel zwart en wit samengemaakt is. Ja, het had een bindmiddel kunnen zijn. Het had een bindmiddel kunnen maar zijn. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dus, maar je zegt, het zijn die platenlabels, maar er speelt ook iets anders mee, begreep ik van jou. Namelijk dat het ook, de banjo heeft ook een soort racistische connotatie, zou je bijna kunnen zeggen, gekregen bij veel zwarte Amerikanen, vanwege de rol die het speelde in minstrel shows. Kan je daar iets over vertellen? Nou, minstrel shows, dat zijn zeg maar hele racistische blackface voorstellingen, waar dus traditionele muziek, traditionele banjo-muziek ook in werd gebruikt. En die muziek was soms ouder dan de minstrel show zelf. Alleen dat was zo'n stereotype voorstelling met de watermeloen en zeg maar de domme zwartjes uit het zuiden, zeg maar, die immoreel waren, die dom waren en die het dan allemaal een soort clown waren eigenlijk. Nou, dat heeft ook gezorgd voor een vervreemding onder de Afrikaan-Amerikanen van hun eigen cultureel erfgoed. Alleen wat belangrijk is dat de muzikale vorm ouder is dan die minstrel shows. Dus wat we eigenlijk zouden moeten doen, of wat eigenlijk zou moeten gebeuren, is de muzikale vorm loskoppelen van blackface. Want als je de muziek die bij die minstrelshows werd gespeeld, bij het grof vuilzet, zet je ook al die artiesten, die weliswaar anoniem zijn, we weten niet meer wie ze zijn, maar ja, die al die prachtige muziek hebben gemaakt, zet je ook bij het grof vuil. En dat kan natuurlijk niet. Dat is gewoon, dat is super tragisch aan wat dat teweeg heeft gebracht. Ja, ik wil toch ook nog eventjes één fragment laten horen waar jij ons op wees, waar je dus wel ook nog hoort een plaat waarop witte en zwarte muzikanten wel nog samen spelen. Vroege country, The Good Girl's Gone van Jimmy Rogers. Wat horen we hier? Nou, wat we hier horen is de allereerste superster van de country. Jimmy Rogers, dan heb je het over de jaren 20. Dat was ook een artiest die heel revolutionair voor die tijd een videoclip had. Die had een film. Dat was echt een mega, mega ster. En wat heel mooi is, is dat hij eigenlijk belichaamt waar we het net over hadden. Hij heeft bij de spoorwegen gewerkt als jongeman. En daar van zijn collega's bij de spoorweg, die zwart waren, muziek geleerd. En dat gebruikte hij voor zijn eigen muziek. En hij populariseerde dat. Dus het is zeg maar, hij werd een hele bekende blanke countryartiest, maar zijn directe muzikale opvoeding heeft hij zeg maar van African Americans gehad. Als je dit ook hoort, het klinkt ook als blues, het klinkt evenveel als Mississippi John Hurt, zou ik zeggen, Of de Memphis Jug Band, want je hoort bijvoorbeeld die tuba die erin zeg maar, dat was zo'n grote kruik, was een poor man's tuba, dat waren stringbands en de Memphis Jug Band, dat soort dingen, dat was zwarte muziek. Dus het stil stilistisch is er geen onderscheid. Wat grappig is, als je dan nu zeg maar bepaalde superconservatieve, ouderwetse, zou je kunnen zeggen, country hoort, dat lijkt hierop. Dus dat klinkt een stuk zwarter dan zeg maar de poppy variant die nu veel, veel breder en mainstream is geworden. Ja, tot slot, kijk, Beyoncé is natuurlijk echt een cultureel fenomeen. Heeft eerder ook zowat het feminisme eigenhandig salonfee gemaakt door daarover te zingen, de teksten daarover te maken. Wat denk jij dat zij kan betekenen voor dat beeld van country? Denk jij dat ze dat beeld van country als wit genre kan doen kantelen? Nou, daar is ze al mee bezig. Kijk, het is Beyoncé is een force of nature. Hè. Zij is zo bekend en zo populair. Ze heeft zo'n enorme achterban. Dat zag je ook met de reactie op dat station die muziek weigerde te draaien. Dat gewoon veranderingen teweeg brengt op allerlei vlakken. Hè. Dus bijvoorbeeld, nadat ze dat nummer uitbracht, is de verkoop online van western kleding, van cowboyhoeden, is enorm gestegen. En ja, er zijn gewoon mensen die dan denken van, oh, maar zij doet dat, dus dan vind ik het wel leuk. Ja. En tegelijkertijd zijn er dus ook heel veel country stations die zeggen van, dit is heel goed dat Beyoncé dat nummer heeft gemaakt, want dat helpt bij de, zeg maar, de popularisering van het genre. Dat zorgt ervoor dat nieuwe mensen kennis maken met de country catalogus. Wat niet wil zeggen dat natuurlijk het onderliggende probleem blijft bestaan. Zeg maar, zwarte country artiesten worden echt enorm gemarginaliseerd. Ze zijn er wel, maar het zijn er zo weinig en er is zo weinig ruimte voor, dat bredere maatschappelijke debat is ook echt wel nodig. En ik denk dat Beyoncé, die kletst hem erin. Dat wordt gewoon dat de geest is al uit de fles hierbij. Dat is wel echt heel erg goed. Ja, oké. Okay. Nou, ik wil je bedanken, Joep Pelt, voor deze prachtige muziekgeschiedenis. Dankjewel. How can we build a pass on anything unless we use your gifts? What gifts? If I were a man and I looked like you, I'd rule the fucking planet. I don't want the fucking planet. Then it will rule you. Ja, orgies, moordpartijen, hekserij. Het ging er heftig aan toe aan het 17e-eeuwse Engelse Hof, als we de nieuwe dramaserie Mary and George mogen geloven. Daarin speelt Julianne Moore, u hoorde haar net, de machtsbeluste Mary Villiers. Om hogerop te komen smokkelt ze als een soort pooier haar woest aantrekkelijke zoon George het Engelse Hof binnen, die daar dan vervolgens de koning weet te verleiden. En zo groeien moeder Mary en zoon George uit tot een nogal onconventioneel power couple. De serie pretendeert op waarheid gebaseerd te zijn, maar ging het echt zo? De gast daarover is historica Nadina Akkerman. Zij schreef onlangs het boek De Hartenkoningin over de 17e-eeuwse Schotse koningsdochter Elizabeth Stuart. Welkom, Nadina. Goedemorgen. Ja, jij hebt de eerste paar afleveringen van deze serie al kunnen kijken. Wat was je eerste indruk? Nou, ik vond het zeker zeer vermakelijk. Het is niet historisch accuraat, maar ik heb er wel van genoten. Het is ook geen totale onzin. Er zijn allerlei suggesties en geruchten. En ze kiezen dan voor de meest rationele uitkomst. Dat kan ik me ook wel voorstellen als je een serie maakt natuurlijk. Ze gaan er bijvoorbeeld helemaal vanuit dat de romantische relatie tussen George en koning James echt heeft plaatsgevonden. Ja, precies. Dus ze nemen wel elementen die misschien waar zouden kunnen zijn. Misschien niet de waarschijnlijkste verklaring van hoe het is gelopen, of de waarschijnlijkste voorspelling. Maar het zou zo kunnen zijn geweest, in zekere zin. Ja, ze gaan uit van een gerucht. En ja, ik heb daar iets een andere kijk op. Maar wat ik ook wel mooi vond aan die series, het laat toch een andere kijk weer zien dan mensen misschien gewend zijn. Bijvoorbeeld dat een hofdame of een mannelijke bediende meer macht kon hebben dan een officiële Engelse staatsman in die tijd aan het hof. Ja, dat is, daar komen we zo nog eventjes op. Eerst nog even, wat is het plot van deze serie? Ik probeerde het al een beetje uit te leggen, maar het ging heel snel. Waar gaat het over? Het is best wel even ingewikkeld. We hebben Mary Beaumont, die dan getrouwd is met heer Villiers. En hij sterft. En dan heb je als vrouw in deze tijd toch echt wel een probleem. Want je ziet dan eigenlijk, wordt naar voren gebracht dat vrouwen pas woningsrecht of eigendom konden bezitten in de 19e eeuw. In de 17e eeuw, als je man overleed, nou, dan had je een probleem, want het huis werd geërfd door mannelijke familieleden. En er wordt tegen haar gezegd, ja, nu moet je huur betalen. Zij denkt, maar ik heb ook helemaal geen geld. Dus wat is dan de oplossing? Weer trouwen. Dus ze gaat strategisch op zoek naar een andere man. En ze denkt ook, ja, ik heb ook nog kinderen, die kan ik ook aan goede huwelijkspartners koppelen. En dan is natuurlijk die mooie George, die ze wegstuurt naar Frankrijk om een goede opleiding te krijgen. Dat hij kan leren dansen en kan schermen en mooi Frans kan spreken. Om zo uiteindelijk de koning te verleiden en zo het Engelse hof binnen te komen. Ja, want dat is natuurlijk een opmerkelijke keuze. Dat ze dus niet een machtige vrouw zoekt voor die George. Maar zegt, we gaan voor het hoogst haalbare. We gaan voor King James. Ik ben ook wel benieuwd, die Mary en George, waren dit voor jou nou wel bekende figuren als historica? Of was dit voor jou ook nieuws? Nee hoor, dit zijn voor mij hele bekende figuren. En misschien kennen mensen George wel, de hertog van Buckingham uit de Drie Musketeers. En George is een van de machtigste personen aan het Engelse hof geweest. Meer macht vergaarde dan misschien wel de koning zelf op een gegeven moment. Hij kreeg allerlei titels en allerlei landgoederen. En op een gegeven moment ook militaire macht, want hij werd admiraal van de vloot. Dus dat was een zeer machtige figuur. En zelf ben ik natuurlijk altijd geïnteresseerd in de vrouwen. En de vrouwen om George heen, die hadden ook wel wat macht uit te oefenen aan dat hof. Ja, want nog eventjes, ja, dus die George. Nou, we gaan het zo hebben over wat nou precies die relatie van die George is met de koning. Maar het lukt inderdaad om in ieder geval zijn vertrouweling te worden. Zijn favoriet, zijn favorite. Er wordt al gesuggereerd dat hij inderdaad enorm veel macht krijgt. Echt de loop van de geschiedenis heeft bepaald. Ja. Kan je daar voorbeelden van geven? Nou, dat is zeker zo. In de serie zie je dat hij op een gegeven moment met de kroonprins Charles naar Madrid vertrekt. Ze willen daar eigenlijk een soort vrede sluiten met de Spanjaarden, of die vrede eigenlijk bewaken. Door de kroonprins uit te huwelijken aan de Spaanse kroonprinses, de Spaanse infanta. Maar George die saboteert die onderhandelingen en hij denkt van, nee, weet je wat, ik ga gewoon voor oorlog met Spanje. En dat vind ik interessanter en dat beoogt hij dan ook later in het parlement. En dat krijgt hij ook voor elkaar. En later, een paar jaar later, ook oorlog met Frankrijk. En hij stuurt allerlei soldaten overal op af. Ook na het beleggen in Breda. En hij stuurt honderden soldaten echt de dood in. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. En zo verliest hij uiteindelijk ook zijn leven, want hij wordt omgebracht in een pub als een soldaat hem tegenkomt en eigenlijk uit wrok hem van het leven berooft. Ja, en dat is echt gebeurd? Dat is echt gebeurd in 1628. Nu, wat natuurlijk misschien het meest sensationele is aan deze serie, het feit dat die relatie tussen George en de koning een liefdesrelatie zou zijn. Wat weten we daarvan? Nou, het is best mogelijk. Die mogelijkheid bestaat absoluut. Er zijn brieven uitgewisseld tussen koning James en George. En dan zie je toch dat die brieven een plagerige seksuele ondertoon hebben. George schrijft ook dat ze een hele nacht hebben gedold. Die herinnering haalt hij op als meester en hond in een bed in een mooi landhuis. Dus het zou zomaar kunnen dat dat waar is geweest. Maar ja, dan moet je wel de alle andere brieven waarin James met vrouwen ook dezelfde plagerige toon schrijft, heeft misschien naast je neerleggen. En het is zo, ja, de officiële functie van George was kamerbediende, gentleman of the bedchamber. En dan moest hij gewoon in de slaapkamer zijn en de koning aankleden en als bewaker optreden in die slaapkamer en constant om hem heen zijn en als een soort vertrouweling optreden en als een soort gezelschapheer. Dus hij heeft ook gewoon een officiële functie. Maar ja, dat laat natuurlijk ruimte voor speculatie. Ja, en het is natuurlijk minstens zo fascinerend, zelfs als er niet een liefdesrelatie zou zijn, dat iemand die dus in zo'n, ja, op het oog dienende functie, ja, je bent daar om het bed op te maken, om de koning te helpen aankleden, dus uiteindelijk zo machtig kon worden. Deze serie die suggereert dus ook, behalve dat George de koning volledig in zijn macht krijgt, dat eigenlijk ook weer de moeder van George weer aanstuurt. Wat weten we daarvan? Wat was de rol van die Mary, of de vrouwen in het algemeen in deze tijd? Nou, de rol van Mary wordt in deze serie lichtelijk overdreven. Maar het is wel zo dat alle vrouwen uit de familie van George heel veel macht krijgen. Maar ja, het is Mary die hem strategisch inzet als een soort tiener. Gooit ze hem voor de voeten van King James. Dus het is de vrouw in dit geval die dit allemaal verzint. En aan de touwtjes achter de schermen trekt. Ja, het heeft ook wel iets paradoxaals in zekere zin. Dat je hebt vrouwen die dus enerzijds, ja, ze kunnen zich bijvoorbeeld, ja, ze kunnen geen huizen erven of wat dan ook. Dus ze kunnen, op een bepaalde manier zijn ze heel machteloos voor de wet. En tegelijkertijd suggereert deze serie ook van, ja, maar ze kunnen ook een hele belangrijke rol hebben binnen dat hele hof. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is absoluut zo. Wat ik ook in alle brieven zie, is dat deze vrouwen, die bewegen zich natuurlijk binnen allerlei beperkingen, maar zoeken daar wel altijd de ruimte op. En het is zeker, ze hebben nooit een soort klaagzang. Ze gaan er gewoon voor. Dan hebben we natuurlijk wel over een bepaald soort vrouw van de hogere klasse. Dit gaat niet over de algemene Engelse huisvrouw. Dus het is een kleine groep vrouwen die best wel politieke invloed kan uitoefenen. En zeker als ze een positie aan het hof hebben weten te verwerven. Is daar eigenlijk ook bewijs van dat die vrouwen echt macht hadden, zullen we maar zeggen? Of is dat meer een idee van, nou ja, bijvoorbeeld, ja, die moeder die heeft ervoor gezorgd dat die jongen het hof binnen is gekomen. Dus in die zin is zij heel invloedrijk geweest. Wat weten we daarvan? Nee, er is wel zeker bewijs voor. Ook die andere vrouwen, ze regelen posities voor mensen die zij zelf op een bepaalde niveau willen hebben. Je ziet ook dat maîtresse, die we helaas nog niet in de serie hebben gezien, misschien komt die nog in latere afleveringen, van George. Die schrijft op een gegeven moment aan hem van ja, dat ze eigenlijk met zijn vrouw ook bezig is allerlei dingen te regelen met de koningin. Dus je ziet dat die vrouwen toch hun hoop toch bepalen. Ja, nou, tot slot, enerzijds is er dus een hoop gespeculeerd in deze serie. Anderzijds zit er misschien een kern van waarheid in. Hoe kijk je nou naar deze serie? Is het een aanrader? Nou, ik vind het zeker wel een aanrader, want je kan je wel vermaken. Maar wil je nou echt iets weten? Nou, lees dan natuurlijk gewoon De Hartenkoningin, waar George in voorkomt. Maar er is ook een geweldig boek geschreven door Thomas Coxwell en Alistair Bellamy, The Murder of King James. En dat is een prachtig boek waar je alle geruchten nog eens na kan lezen. En dan kan je zelf beslissen wat je daar nou van vindt. Ja, hoe het nou eigenlijk echt gegaan is. Dankjewel, Nadine Akkerman. En de serie die we bespraken, dat is de zevendelige serie Mary and George. Die is vanaf 8 maart te zien op Sky Showtime. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, historicus en journalist Bart Funnekotter is weer aangeschoven. Hallo. Hallo. Vertel, wat is het eerste boek wat je hebt meegenomen? Ja, we blijven in Engeland, alleen veel recenter. Dit boek heet Op het scherpst van de snede, politiek van binnenuit, door Rory Stewart. Ik denk dat het de meest recente geschiedenis die ik hier ooit besproken heb. Want dit gaat in feite over de tijd rondom Brexit, het referendum en alles wat ervoor en daarna gebeurde. Rory Stewart is een man zoals je die eigenlijk alleen in het Verenigd Koninkrijk kan vinden. En dan ook vooral in de 19e eeuw. Hij is een soldaat, een diplomaat, een geleerde, een schrijver. En dus ook een politicus. Hij komt uit een Schotse familie. En ik heb eigenlijk al een jaar of 10 een man-crush op hem, denk ik. Sinds zijn eerste boek. Dat doet verslag van een wandeltocht die hij maakte van Turkije. Dwars door Afghanistan naar India. En hij deed dat gewoon in zijn eentje. En dat was in de tijd dat het daar heel gevaarlijk was. Na 9-11. Dat is ook al vind ik extreem Brits. Ik kan me niet zo snel voorstellen dat Nederlandse politici ook nog opeens al dit soort activiteiten ontplooien, mooie boeken schrijven, et cetera. Hij was ook nog geen politicus, maar wel bijvoorbeeld de privé-tutor van de twee prinsjes. Dus dat ook nog. Dat is een beetje zoals Lawrence of Arabia. Zo'n figuur is die alleen dan in de 21ste eeuw. Uiteraard zou ik bijna zeggen, is hij dus een politicus voor de conservatieve partij geworden. Maar hij, tot zijn eigen schrik, komt hij erachter dat de conservatieve partijen, het conservatieve gedachtegoed zoals hij zich dat voor zich ziet, dat niet meer van deze tijd is. De conservatieve partij is veranderd. En zeker rondom dat Brexit-referendum en daarna is het een populistische partij geworden met als de ultieme uitkomst daarvan is dat het feit dat Boris Johnson de leider van de conservatieve partij wordt en premier van het Verenigd Koninkrijk. En Rory Stewart is in alles de anti-Boris Johnson. Hij is heel serieus. Hij citeert ook aan de lopende band klassieke schrijvers en weet ik het allemaal. Maar hij is heel serieus, een totale antipopulist. Iemand die heel erg, die denkt dat politiek een serieus vak is. En seriousheid, dat is voor hem iets heel belangrijks. Nou, hij schrijft dus helemaal de deceptie die hij 10 jaar lang beleeft als lid van het Lagerhuis. Eerst als jongste bediende en uiteindelijk eindigt hij als minister. Hij wilde dan allemaal hervormingen doorvoeren in het gevangeniswezen. Hij wilde zorgen dat de dijken beter bestand zijn tegen overstromingen en zo. Dus hij is echt bezig met zijn vak. En hij blijkt dat het alleen maar gaat om dat je de juiste met de juiste quotes op het journaal komt, zal ik maar zeggen. Daar ergert hij zich verschrikkelijk aan als er dan op een gegeven moment een leiderschapsverkiezing voor de conservatieve partij komt. Dan stelt hij zich dus ook verkiesbaar als leider. En dan verliest hij kansloos van Boris Johnson. En vervolgens wordt hij ook uit de partij getrapt. Mm-hmm. En is voor hem de politiek voorbij. En je zou bijna zeggen dat hier een 19e eeuwse mens in de 21ste eeuw, in de politiek van de 21ste eeuw verzeild is geraakt. En tot zijn ontzetting merkt dat hij daar helemaal niets mee kan. Dus een beetje, is dit jou ook de reden waarom jij toch dacht van, goh, ik kan dit toch aandragen onder historische boeken? Ja, zeker. Meestal hebben we natuurlijk boeken die nu zijn uitgekomen een blik geven op het verleden. En hier hebben we de blik vanuit het verleden bijna op het heden. Ja, je zou bijna zeggen, dit is een blik van iemand die beter in de 19e eeuw op zijn plaats was geweest dan in de 21ste. En ik bedoel, het is geschiedenis. Want hij is inmiddels alweer een jaar of 10 uit het parlement. Dus het is zeer recente geschiedenis. Maar het is gewoon heel irritant, interessant om te zien hoe hij die politieke omslag in. Het is niet alleen het Verenigd Koninkrijk is dat geweest. Het is natuurlijk overal. De populisten zijn aan een opmars bezig in de politiek. En dat inkijkje wat hij geeft en ook die enorme teleurstelling. In een andere tijd was hij al lang prime minister van het Verenigd Koninkrijk geweest. En die kans heeft hij nu totaal niet meer. En je merkt ook wel, daar heeft hij het moeilijk mee. Want hij heeft ook het soort karakter dat hij eigenlijk wel in de diepst van zijn wezen denkt en voelt dat zo'n baan hem eigenlijk ook wel toekomt. Dat is natuurlijk ook een soort van entitlement dat je nu niet meer kan voorstellen. Maar voor mensen zoals hij waren de baas van het land en van de wereld natuurlijk een paar honderd jaar lang. En dit is dan echt een good guy. Dus ja. die dingen voorstaat die wij nu als waardevol zouden beschouwen. En die merkt nu opeens dat hij geen kans meer heeft om de baas te worden. Maar behalve dat dit boek nou een soort, misschien ook deels voortkomt uit een soort persoonlijke rancune, heb jij nou ook iets beter begrepen hoe die omslag er is gekomen, die populistische omslag in de Britse politiek? Ja, ik denk omdat politici dachten dat ze met vuur konden spelen. En dat ze dus het volk, zo je wil, voor zover dat bestaat, konden gebruiken om de politiek een bepaalde kant op te sturen. En opeens blijkt dan dat je als een soort van tovenaarsleerling iets ontketend hebt wat je niet meer in de hand houdt. En dat is natuurlijk een bekend fenomeen als het gaat om populisme. Dat zie je ook in het oude Griekenland of in het oude Rome. Populisme is leuk, totdat op een gegeven moment blijkt dat de teugels je uit de handen worden gerukt door de krachten die je ontketend hebt. En dan zie je opeens van alles om je heen gebeuren wat je niet meer in de hand hebt. En dat laat hier heel duidelijk zien hoe gevaarlijk het is om met populisme te spelen. Ja, dat is wel fascinerend. Oké, het volgende boek. Vertel. Ja, het volgende boek. Heel wat anders. Dat heet De Herontdekking van Amerika. Het inheemse perspectief van de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het is geschreven door Ned Blackhawk, een hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan Yale. En zelf lid van dit ga ik vast fout uitspreken, de Temoak-stam. Dus hij is zelf van een Native American heritage. En wat hij dus doet, hij schrijft hier de geschiedenis van de Verenigde Staten vanuit het perspectief van de inheemse bevolking van het Noord-Amerikaanse continent. Want hij zegt, lang is de geschiedenis van de VS geschreven als de geschiedenis van de Europese kolonisten, zo je wil. De afgelopen 10, 15 jaar is er een correctie opgetreden. Bijvoorbeeld het bekende 1619-project. Dat je de geschiedenis van de Verenigde Staten helemaal bekijkt vanuit het perspectief van de slavernij. Ja, het beginjaar van de slavernij. Ja, dat is het beginjaar van de slavernij. De aankomst van het eerste slavenschip in Noord-Amerika. Maar Ned Blackhawk zegt, ja hoho, er woonden toen al mensen. Voordat de westerse Europese kolonisten kwamen. Voordat de eerste Afrikaanse slaven naar Amerika werden gebracht. Er was al inheemse bevolking. En wat hij dus. En die is eigenlijk altijd alleen maar als leidend voorwerp in de geschiedenis voorgekomen. Dat zijn de mensen die zijn vermoord en die van hun land zijn verdreven. Hen overkwam van alles. En wat hij nu probeert in dit boek is om dus de geschiedenis van de Verenigde Staten vanuit het inheems perspectief te schrijven. En dan niet alleen als slachtoffer. Maar die mensen hebben ook een agency, zoals dat dan tegenwoordig heet. Ze deden en bewerkstelligden ook dingen. En wat hij bijvoorbeeld laat zien is de Amerikaanse. Revolutie, dus de opstand tegen de Britse kroon, is altijd een beetje geschetst als een soort van belastingopstand. Hè? Maar wat zegt Ned Blackhawk nou? Ja, wacht even. We schrijven midden 18e eeuw. De Zevenjarige Oorlog was net voorbij. Die is in Europa uitgevochten, maar ook in Noord-Amerika tussen de Fransen en de Engelsen. En de Engelsen hadden even geen behoefte aan nieuwe oorlog. Maar de kolonisten die daar zaten wilden inheems land veroveren. Maar dat werd ze eigenlijk verboden door de Britse kroon. Nou zeiden de kolonisten, dat gaan we gewoon doen. Dus dat conflict met die inheemse bevolking leidde tot een soort van verzelfstandiging van die kolonisten, die uiteindelijk zou uitmonden in die onafhankelijkheidsverklaring. Ja. En hij zei, je ziet ook, wat was heel belangrijk, het federalisme, wat maar heel moeilijk voet aan de grond kreeg in de Verenigde Staten. Die staten wilden allemaal zelf doen wat ze zelf wilden. Maar wat was nou het eerste federale punt waar al die staten het over eens waren? Van de noodzaak dat er oorlog werd gevoerd tegen die inheemse bevolking. Dus dat conflict met de inheemse bevolking leidde ook tot de eerste stappen op het federalistische pad binnen de Verenigde Staten. Nou, en zo die botsing, ook de Amerikaanse burgeroorlog 1861, 1865... speelde ook inheemse bevolking een grote rol, vochten aan beide kanten. En tegelijkertijd vonden er ook genocides plaats onder die inheemse bevolking. Dus zo verknoopt hij die geschiedenis van die inheemse bevolking, die natuurlijk hartstikke aan het korte eind trekt uiteindelijk, verknoopt hij met de geschiedenis van de Verenigde Staten. En het eindigt dan in de 20e eeuw, waardoor onderwijs en een soort van emancipatie plaatsvindt van die inheemse stem, zodat die mensen nu meer te zeggen hebben in de Verenigde Staten. En Biden heeft bijvoorbeeld met Deb Haaland de eerste Native American bewindspersoon aangesteld in het kabinet. Dus je ziet nu toch dat ondanks dat er 90% van de oorspronkelijke bevolking gestorven is, de inheemse Native Americans nu toch onderdeel meer uitmaken van die Verenigde Staten van Amerika. Goed, ik dank je wel Bart Funnekotter voor deze boekbespreking. En de boeken die we hebben besproken, die staan op onze website. Wij zijn straks terug na het nieuws. Onder andere met een nieuwe aflevering van Mina en Mevrouw. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. TV is nog steeds echt een hele goede vriend van me. Oud-programmadirecteur van SBS en mediadeskundige Tina Nijkamp. Al vanaf mijn achtste denk ik dat ik heel veel tv ben gaan kijken. Tegenwoordig is ze vooral bekend als kijkcijfergoeroe. Het troost me heel erg in hele slechte tijden. En topzwemster Tess Schouten. 15 meter voor Tess Schouten uit Bodegraven. Pas nog werd ze wereldkampioen in Doha. 2-19-81. Haar vizier is nu op de Spelen van Parijs gericht. Tess Schouten overtreft zichzelf. Tina Nijkamp en Tess Schouten. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. NPO Radio 1. 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft 2 mannen opgepakt in de zoektocht naar 2 voortvluchtige RAF-terroristen. Die worden al decennia lang gezocht. De identiteit van de arrestanten is nog niet bekendgemaakt. Bij de politieactie zijn zo'n 130 agenten betrokken. De extreemlinkse terreurgroep Rote Armee-Fraktion pleegde in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland bomaanslagen en politieke moorden. Deze week werd in Berlijn al een andere RAF-terrorist aangehouden. De politie in België heeft 4 mensen opgepakt bij een antiterreuroperatie. Onder hen zijn 3 minderjarigen. Die 4 zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een jihadistische aanslag. Er zijn huizen doorzocht in onder meer Brussel en Charleroi. Daarbij zijn geen wapens of explosieven gevonden. Het is niet duidelijk hoe ver de plannen waren voor een aanslag, maar het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat er genoeg aanleiding was om nu in actie te komen. In Cairo wordt vandaag naar verwachting weer verder gepraat over een gevechtspauze in de Gazastrook. Een delegatie van Hamas zou inmiddels in de Egyptische hoofdstad zijn aangekomen. Er wordt ook een afvaardiging uit Israël verwacht. Het doel is om een staakt het vuren voor elkaar te krijgen voor de Ramadan, die over een week begint. Het Israëlische leger zegt dat het de aanvallen in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza heeft opgevoerd. In een aanval van 6 minuten zouden ongeveer 50 doelen van Hamas zijn geraakt. Khan Yunis is de laatste week het middelpunt van het offensief van Israël. De Palestijnse militante groep Islamitische Jihad zegt dat het 2 Israëlische tanks met raket heeft aangevallen en een gebouw met Israëlische soldaten heeft opgeblazen. Het weer. In het binnenland geregeld zon en erg zacht, maximaal 16 graden. In het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. In Zeeland wordt het niet warmer dan een graad of 9. Morgen vrijwel overal droog en 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Een opvallende file op dit moment op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Oudekerk aan de Amstel staat 8 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. En dit heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A9. Die is namelijk richting Amstelveen dit weekend dicht voor werkzaamheden. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus, verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze en tegen welke prijs? Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, de wereld van de Chinezen. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Straks in onze serie Mina en mevrouw. Meer over Mina, die een halve eeuw dienstbode was voor mevrouw, een Zeeuwse barones. Wat weten we van hoe dat harde werken was voor Mina? Volgende week opent in Amsterdam het Nationaal Holocaustmuseum zijn deuren. Je zou je kunnen afvragen, waarom eigenlijk nu pas? Want gelijksoortige musea bestaan al veel langer in landen als Frankrijk, Duitsland en Amerika. Nou, die totstandkoming van het museum die had nogal wat voeten in de aarde. Zo blijkt uit een boek wat ook bij de opening van het museum verschijnt, getiteld Gai, dat is Hebreeuws voor leven. En over die grillige voorgeschiedenis spreek ik nu met Emiel Schrijver en Judith Bellinfante. Emiel is de directeur van het Joods Cultureel Kwartier. Dat is de organisatie waar het Holocaustmuseum onder valt, samen met het Joods Museum, de Portugese Synagoge en de Hollandse Schouwburg. En Judith is zijn voorganger. Welkom allebei. Emiel, om met jou te beginnen. Ja, wat gaan we zien in het nieuwe museum volgende week? Vanaf volgende week. We gaan een museum zien waar ik denk voor het eerst in Nederland in ieder geval de we zeggen altijd de volledige geschiedenis van de Jodenvervolging getoond wordt. Dus beginnend in de jaren 30 van wat was dat vooroorlogse Joodse leven. Wat was er voor die tijd allemaal? Waarbij dan voor mij eigenlijk het meest ontroerende object, de kartotheek is van de Joodse Raad. Dus dan ben je natuurlijk wel meteen in de oorlog. Uh-huh. De laatste keer, er zijn 160.000 kaarten van de Joodse Raad voor 140.000 Joden die voor de oorlog in Nederland woonden. En we hebben die complete kartotheek van de Joodse Raad in de tentoonstelling. Dus we hebben die vooroorlogsgemeenschap, die is er nog. Ja. We laten dan in de context van wat er wereldwijd gebeurt, dus ook in de context van die grote gebeurtenissen waar de Holocaust onderdeel van uitmaakt, laten we zien wat er met de Nederlandse Joden Gebeurd is, hoe die Holocaust heeft kunnen gebeuren, wat de stappen zijn geweest die nodig waren om tot tot die moord te komen. Ja, en dus onder andere de Joodse Raad, die door de nazi's eigenlijk werd opgedragen om de administratie te voeren over de Joodse gemeenschap. Dat is dus onder andere die kartotheek. Ja, ik noem het omdat het... Kijk, een museum gaat in laatste instantie ook over objecten. En het is eigenlijk iets wat ongelooflijk ontroert. Je ziet daar voor het laatst die gemeenschap bij elkaar, voordat die kaarten tenminste, voordat die moord plaatsvond. En het museum houdt ook niet op bij de oorlog. Het museum gaat ook heel nadrukkelijk in op datgene wat het effect is geweest van die moord. Wat het effect is geweest van de Holocaust op die Joodse gemeenschap daarna en op de niet-Joodse gemeenschap daarna. Gewoon de verwerking van de Holocaust, primair in Nederland, maar natuurlijk altijd tegen de context van wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Ja, want er zijn inmiddels wereldwijd heel wat Holocaustmusea. Dat noemde ik net al eventjes. In welke zin lijkt of verschilt dit museum nou op die andere musea? Hebben jullie daarover nagedacht van, ja, wat willen wij hetzelfde doen? Wat vinden we belangrijk? Wat willen we juist anders doen? Nou, wat denk ik sowieso anders is dit, dat we wegblijven bij ansenering. Dus wij hebben dat museum, dat zit in de voormalige gebouw van de hervormde kweekschool. Heel veel Holocaustmusea, daar staat een wagon waarin mensen naar de kampen vervoerd zijn. En dan word je... Daar moet je dan in en daar loop je dan doorheen. Dat is bijvoorbeeld in Washington. En dan alsof je dan zou weten hoe het was om in zo'n vagon naar een concentratiekamp vervoerd te worden. Of er worden barakken nagebouwd. En dat doen we niet. We hebben een gebouw waar redding plaatsgevonden heeft van een aantal kinderen, tegenover de Hollandse Schouwburg, van waar 46.000 mensen gedeporteerd zijn. Ja, dat moet je toch eventjes uitleggen. We zitten in twee gebouwen. De Hollandse Schouwburg was de deportatieplaats, de omslagplaats. En 46.000 van de 102.000 Nederlandse Joden die vermoord zijn gedeporteerd via de Hollandse Schouwburg. Dat waren niet alleen Amsterdammers, dat waren ook mensen die uit omliggende steden naar Amsterdam gebracht werden. En die zijn vanaf de Hollandse Schouwburg naar Westerbork en Vught en uiteindelijk naar Oost-Europa gedeporteerd en daar in die moordmachine terechtgekomen. Aan de overkant van de straat was een Joodse crash. En als die Hollandse Schouwburg, die natuurlijk een theater is, vaak te vol was, werden de jongste kinderen, later ook kinderen, wat oudere kinderen, werden naar de overkant van de straat gebracht, waar ze vaak 1 of 2 nachten bleven. Omdat het te vol werd. De ouders moesten daar ook toestemming voor geven. En op een gegeven moment ontstond er een samenwerking tussen de Joodse directeur van die crèche, Henriette Pimentel, en de protestantse directeur van de hervormde kweekschool die daarnaast was. Er zat een Joodse familiehuis tussen. Maar aan de achterkant raakten de twee tuinen, de tuin van die kweekschool en de tuin van de crèche, die raakten elkaar. En toen het vertrouwen tussen de directeur van die kweekschool en de directeur van die crèche groeide, werden vaak de jongste kinderen, de baby's, mochten in een lokaal, dat was natuurlijk levensgevaarlijk voor iedereen, mochten in een lokaal in die school vaak een paar uur slapen. En toen dat vertrouwen, toen die werden aan de achterkant over de heg getild, of over een muurtje getild, een schutting getild. En toen dat vertrouwen weer groter werd, is daar een soort smokkelroute ontstaan, van waar 600 kinderen in totaal ongeveer gered zijn, op alle mogelijke manieren uit dat schoolgebouw gesmokkeld. Ja, en nu, dat gebouw is het gebouw van het Nationaal Holocaustmuseum. Ja, en wat dat betreft, je zegt van dat, ja, dat symboliseert misschien dus een andere kant, het verzet ook juist tegen de Holocaust. Aan de ene kant gaat het over, in de Hollandse Schouwburg is een herdenkingsplek. Daar gaat het om wat je met het hart doet. En aan de overkant gaat het verzet. Maar het gaat ook wel over het feit dat er maar 600 kinderen gered zijn. Het is niet zo er zijn veel meer kinderen niet gered dan kinderen wel gered. En in dat museum, wat een school is, wilden we dat het licht was. We wilden dat het een lichte plek was. Heel veel Holocaustmusea word je in een anthracietgrijze sluis geduwd, waarin je bij voorbaat geacht wordt om wat te voelen. Terwijl de gebeurtenissen als zodanig, die waren al donker genoeg. Die hoef je niet ook nog eens donker vorm te geven. Dus we hebben een paar hele duidelijke vormgevingkeuzes gemaakt. En we hebben ervoor gekozen om tegen de context van die enormiteit van die Holocaust ook in te zoomen op de op levens van mensen. Niet op het feit dat ze slachtoffer waren. Maar iemand die op zijn 42e vermoord is in Auschwitz, die heeft, laten we zeggen, in de 2-3 jaar daarvoor werd dat leven natuurlijk steeds nauwer door alle maatregelen. Maar in de 40 jaar daarvoor had hij een doodgewoon leven, net als jij en ik. En had hij voorspoed, ongeluk. En we zoomen dus in op die levens van die mensen en niet op hun dood. Precies. Judith Bellefante, jij kwam in 1969 bij het Joods Historisch Museum werken. Later werd je er directeur. Hoe werd er in die tijd, 69 rond die jaren, in het museum aandacht besteed aan de Holocaust? Nou, om te beginnen was het museum heel klein. Dus dit onderdeel was ook heel klein. En het was eigenlijk zo dat je niks zag. Ik bedoel, er hing een zwart-wit foto van een Jodenster. Dat vond ik al heel merkwaardig, want dat ding is geel. Maar dat kon al niet. En als je het verhaal van Emiel hoort, dan is het ook wel begrijpelijk dat de mensen die het overleefden, dat waren er niet veel, om mee te beginnen. En het verlies van degene die het overleefde, dat was enorm. Ik bedoel, alleen al in mijn eigen familie weet ik, van mijn vaders familie is gewoon eigenlijk niemand overgebleven van degene die er voor de oorlog nog wel waren. Dus degene die het overleefd hadden, konden die hele emotioneel niks aan. Die konden niks verdragen. Die waren al heel erg bezig met overeind te blijven in het leven. Dus alles wat ermee te maken had, zat in mapjes. Die moest je open doen. En dan als je dacht van ik vind het eng, het waren allemaal documenten, er was geen foto bij, dan kon je het weer dicht doen. Dus je zag eigenlijk niks. En het heeft dus eigenlijk heel lang geduurd, namelijk tot nu ongeveer, voordat dat zichtbaar en voor iedereen mogelijk wordt om te kunnen ondergaan wat er in die tijd met die 100 en 2000 mensen gebeurd is. Ja. En we zijn langzamerhand denk ik ook in staat om inderdaad over moord te praten en niet meer over wat er gebeurd is in de oorlog. Nee, het was een massamoord van een ongekende omvang en van industriële aanpak. Die je ook als mens je bijna niet kan voorstellen. En als je het overleefd hebt, ook helemaal niet meer over kunt nadenken, al wil je. Je zegt, het lag zo ontzettend gevoelig. Bijvoorbeeld foto's lagen ook extra gevoelig, zeg je. Waren er ook niet bij, in het begin. Kan je uitleggen waarom dat, kan je daar meer over vertellen, waarom dat zo gevoelig lag om dat echt te tonen? Er is op een gegeven moment, ik denk in 1975, dus dat is ook alweer later, maar misschien ook, ik weet het, maar rond die tijd in ieder geval, hadden we een tentoonstelling en daar zat een collage in van foto's van marktkooplieden, Joodse marktkooplieden. En het was nog in de Waag, dus het was ook allemaal niet zo heel groot. Maar we hadden het dan aangedurfd om dat te doen, omdat het geen beelden waren van de Holocaust zelf. En ik kom een kantoor uit en ik zie een meneer helemaal verstijfd voor die foto staan. Echt helemaal verstijfd. Ik denk, daar moet ik naartoe, want er is iets aan de hand. Dus toen zei ik tegen hem, is er iets? Kan ik u helpen? En toen heel langzaam kwam er uit, zei hij, dat op die foto was een ook uitvergroot was, maar een fotootje van, ik denk, een centimeter of 5. En dit was aanzienlijk groter, van zijn grootmoeder. Die was weggevoerd. Hij had haar nooit meer gezien. En hij had ook niks van haar. Nou, die confrontatie kon die man totaal niet aan. Dus in die zin was een foto op een beetje formaat was dus uitgesloten. Want je wist toch niet wie er in het museum zouden komen. En je maakte het niet om mensen weg te jagen uiteindelijk. Nee, en zeker niet juist mensen uit de Joodse gemeenschap zelf. Ja, dus dan moet je niet iets maken wat problematisch is. Ja. We hadden op een gegeven moment een collectie gekregen van mensen die ook vermoord waren. En het was een antiquaire en die had zijn Joodse spullen. Die kon hij toch niet verkopen. Had hij apart bij de buren laten onderduiken. En er zat één kopje bij, dat was kapot. De rest was allemaal helemaal heel. En dus ik zei, we maken een vitrine. We hadden toen een afdelingje over de oorlog, ook zonder foto's. Ik zei, maar dat ene kopje wat kapot is, gaat er wel bij. Dat heeft een enorme discussie opgeleverd. Alleen al dat. Dat je dat iets. Het ging over een kopje. Het ging dus niet eens over mensen. Maar dat hebben we uiteindelijk wel gedaan. Dat kon tegen die tijd wel. Ja. En in 87, toen we verhuisden naar het nieuwe gebouw, dus naar de oude synagoges, toen waren de foto's nog op een, zeg maar, een afdrukformaat van een gewoon fotootje wat je automatisch liet doen. En daar kon je ook nog langslopen, zodat je het niet geconfronteerd werd ermee. Je moest kiezen of je het wilde zien of niet. Nou, dat is voorbij nu. Ja, en in die geschiedenis één belangrijk keerpunt, zullen we maar zeggen, waarin dat toch verandert, dat er meer ruimte voor komt, is ook een video die jullie laten zien. Breaking the Silence. In 1985 is dat. Ja, wat toont dat in, wat, waarom is dat zo'n keerpunt in die omgang met de Holocaust? Nou, dat gaat over de verwerking ervan, inderdaad. Want zoals gezegd, de mensen zelf konden het niet verdragen en zeiden dus ook niks. En dat filmpje is een opname van Harvard Medical School. Zoals in Amerika lag dat allemaal net ietsje makkelijker, omdat niet iedereen. Er was zo'n grote gemeenschap die er niks mee te maken had gehad. Daar kon je dat soort dingen doen. Wij nog niet, later wel. En dat filmpje laat zien hoe een vrouw die in Auschwitz gezeten heeft, praat met haar dochter. En die dochter die wil ontzettend graag weten wat die moeder heeft meegemaakt. En die moeder heeft nooit een woord gezegd, zoals niemand een woord zei. En dit werd gedaan door de afdeling psychiatrie, om te kijken hoe je mensen die niks willen zeggen toch kan bewegen om dat te doen. En in dat filmpje zie je uiteindelijk de moeder, zonder dat ze het in de gaten heeft eigenlijk, haar eigen Auschwitz-verhaal vertellen. En dat was een enorme doorbraak, ook voor de, wat dan heet, de tweede generatie. Dus de kinderen, de dochter die ook in dat filmpje zat. En dat filmpje zat in een tentoonstelling over wat dan die tweede generatie was. En daar zaten ook beelden en interviews in op video van tweede generatie mensen die vertelden wat, hoe zij daarmee geconfronteerd waren geweest, maar dus wel kans zagen op dat moment zelf om daar in het openbaar, want dat is uiteindelijk een videobeeld, over te praten. En dat was nog lang niet voor iedereen zo toen. Ja, dus dat is ook een moment geweest waarop duidelijk werd ook de waarde van er wel over praten, ook voor die volgende generaties, ja. Inderdaad. Emiel Schrijver, tot slot, er komt nu een Holocaustmuseum, niet geïntegreerd in het Joods Museum, maar als apart museum. Is dat dan in zekere zin ook nog een erfenis van die moeilijke of die dubbele omgang, of hoe je het ook moet noemen, met de Holocaust van de Joodse gemeenschap? Is dat een keus geweest om te zeggen, we hebben een Joods museum en we hebben een Holocaustmuseum? Dat doen we niet samen? Nou, niet per se. Het is wel zo dat je nou die worsteling die Judith beschrijft met wat met die Holocaust. Kijk, je wil niet de Joodse aanwezigheid in Nederland meer dan 400 jaar reduceren tot die 5 jaar ellende. Dus het is altijd een worsteling geweest van waar laat je die Holocaust. Want hij is natuurlijk hartstikke aanwezig. Die synagogegebouwen waarin het Joods Museum gevestigd is, die zijn niet meer als synagoge in gebruik door de oorlog. Dus die oorlog is er altijd. Maar het feit dat we het daar doen geeft ons ook juist de ruimte om in dat Joods museum Joodse cultuur en geschiedenis in zijn volle glorie te tonen. En dat ingewikkelde onderwerp van die Tweede Wereldoorlog en van die moord op die Nederlandse Joden op de plek waar het gebeurd is ook te laten zien. Goed, ik wil jullie bedanken allebei. Het Nationaal Holocaust Museum wordt op zondag 10 maart officieel geopend. Het is vanaf de maandag daarna open voor het publiek. En voor wie meer wil lezen over de totstandkoming van het museum is er het boek Gaai, gesprekken met wegbereiders van het Nationaal Holocaust Museum. En daarin komen jullie allebei ook aan het woord, Emiel Schrijver en Judith Bellenfante. Het spoor terug. De dagboeken van barones van Linde zijn een pracht van een bron voor haar achterkleindochter Maartje Duin, die daarmee het leven van haar grootmama probeert te ontrafelen. Maar vertellen de dagboeken ook het verhaal van haar dienstbode Mina? Vandaag aflevering 5 van Mina en mevrouw. Ze klaagde eigenlijk nooit. Nee, dat kan ik niet herinneren. Maar natuurlijk heeft ze ook wel eens de moeilijke tijden gehad van moet het nu weer? Zeker. Maar ze was niet van niks af en toe depressief. Al bij onze eerste ontmoeting begon Sari over haar tante Mientje sombere buien. Ik was getroffen door haar openhartigheid. En dan belde mevrouw van Linden mij op. Sari, kom je het weekend naar je tante? En dan zat ze wel eens in de put. En dat had ze wel eens. Heel vaak ben ik daar geweest. En hoe dat precies, dat kan ik dus ook niet zeggen wat ze had. Maar ze was vrij serieus, hè. Maar ik heb ze ook eens een keer, toen haalde ze zo, ze heeft mij nooit verteld waarom. Maar toen dacht ik, je zit diep in de put. Dat merkte ik toen wel. Maar dat merkte mevrouw ook heel goed op, hoor, bij haar. En ja, de omstandigheden, dat zei ze ook niet, hè. Dat kwam er niet uit. Maar dat had toch voornamelijk wel met haar werk te maken, dacht ik, hoor. Ja. Ja. Maar vertel het maar niet verder, hoor. Dat zei ze dan wel tegen me. Want zeker op een dorp, dan wordt er toch wel heel vlug geroddeld. Oh, die zou vandaag en morgen wel in de inrichting moeten, zeg maar wat. Later vraag ik Sari hoe ze het vindt als ik dit openbaar maak. En ik vertel dat psychische problemen in mijn familie best moeilijk bespreekbaar zijn. Ik ben zelf depressief geweest. Een keer. Of een keer. Best wel lang, eigenlijk. Ja. Ik zeg het nu voor de microfoon, maar ik weet niet of ik het durf uit te zenden. Maar ik denk wel dat gaat dat ook wel iets... Goed maar, nu, hè? Ja, het gaat nu heel gelukkig. Goed. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik denk dus ook wel dat dat iets is wat doorbroken moet worden. Dat denk ik ook. Daarom vind ik het ook niet. Dat, vind, dat hoort erbij ergens. Ja. En in het geval van Mina vind ik het ook heel erg onderdeel van de tijdgeest. Ja. Het waren de wederopbouwjaren waarin iedereen vooruit moest kijken. En op Walcheren hersteld moest wat door het zoute water was verwoest. Zeeland, begin jaren 50. Terhoge was als huis verloren. Mijn overgrootouders en Mina waren zo'n 10 kilometer noordelijker in Oostkapelle beland. Op landgoed Berkenbos in de duinen, een beetje afgezonderd van het dorp. Dat was natuurlijk fantastisch, want het was vlakbij het strand en het was een gezellig huis. Mina was nu grootmama's enige overgebleven personeelslid. Het huishouden was kleiner, maar het kwam helemaal op haar neer. Ze had op de zoveel weken een vrije zondag. Dus dat was niet vaak. En dat vond ik wel sneu. Een halve eeuw waren hun levens innig met elkaar verstrengeld. En in de afstandelijke jaren 50 voelde Mina heel dichtbij. Want dan ging die deftige sfeer met manieren, die gingen dan af. En dan kon je gewoon lachen met Mina. En je wist dat ze kon zwijgen als straf. Dat was gewoon absoluut vertrouwd. Mijn moeder kon je daar niet mee over praten. Maar tante Mientje wel. Mina was er voor mevrouw en haar familie. Voor haar ouders, nichtjes, neefjes. Wie was er voor haar? Daar zag ze denk ik een beetje tegenop. En vooral als er logees waren. En wie had oog voor wat haar werkelijk beroerde? Het is echt maf. Je neemt niet een time-out, maar je gaat door. Alleen ik kon geen time-out nemen. Want het hele huishouden rustte op haar schouders. Nou ja, weet je, als je het nu in die context ziet, vind ik dat best pijnlijk. Ik ben Maartje Duin en dit is Mina en mevrouw. Aflevering 5. Zenuwen. Gevoelens, die heb je niet. Dat is het, de handicap van zo'n opvoeding hebben gehad. Daar heb ik ook last van. En ja. Soms heb ik het gevoel dat mijn moeder me iets probeert te vertellen. Of ik haar. Maar dat het ons niet lukt. En dat we het daarom over de generaties voor ons hebben. Mijn vader, die had die emoties wel, maar die was zijn, dat was hij niet gewend om daarmee om te gaan. Dus dat vind ik een van de moeilijkste dingen daarin. Mijn grootvader was grootmama's vierde kind. Uit de dagboeken komt zijn moeder niet naar voren als iemand met veel zelfreflectie. De paar passages die daarop duiden vallen daarom des te meer op. 23 juni 1935. Willem en ik samen zeer ernstig gesproken over de opvoeding van de kinderen. En dat wij hun soms zo ver afstaan. Schuld bij onszelf. Proberen dit te verbeteren. En op een gegeven moment wilde Arjan op haar schoot. Een herinnering van Sari, die grootmama een keer met Mina op bezoek kreeg toen ze nog kleine kinderen had. Maar ze wist er eigenlijk niet goed mee om te gaan. Maar ja, onze jongens, ja, die gingen gewoon. Die wisten zij veel, was gewoon een vrouw. Ja, wel een echte, deftige dame. Mijn overgrootmoeder was zelf ook opgevoed door kindermeisjes, bedenk ik. Misschien had zij ook de intimiteit van haar moeder gemist. 26 februari 1973. Henriette is een betere moeder dan ik. Want met de psychologie van mijn kinderen heb ik nooit veel geweten. Naar dat ik niet meer praatte. Ook niet over talenten. Of over wie je werkelijk was. Daar werd niet over gepraat. Want dat moest voldoen aan een aantal dingen. Het is zo, zoals ik het zie. Hè. Ik weet niet of ik gelijk heb, maar ik denk wel dat ik er dichtbij zit. Zeker als ik naar mijn eigen vader kijk. Dus ja, vind ik best wel tragisch. Ja. Mijn moeder werd geboren in 1949, als oudste van vier kinderen. In de vakanties ging het gezin stevast logeren bij grootpapa en grootmama. Oké, maar vertel eens over Berkenbos. Hoe was dat? Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Want het was vlakbij het strand. En het was een gezellig huis. Maar grootpapa, daar waren wij bang voor. En grootmama die volgde haar man. Dus er waren hele strenge regels. Eerst was het ontbijt natuurlijk. Hè. Nou, dan moest je altijd de scheurkalender. Daar ging grootpapa dan een oerzaai, ja, de boodschap van de dag. De Bijbelse boodschap werd daar dan voorgelezen. Nou, en dan moest je vragen, grootmama, heeft u goed geslapen? Ja, zei grootmama dan, ja, niet zo erg, want ik heb erge kramp gehad. Maar toen heb ik een mogadonnetje genomen. En toen ging het wel weer. Nou, dat interesseerde ons geen ene moer natuurlijk. Maar als je het niet deed, alleen die heeft een keer bestaan om het niet te vragen. Nou, dan moest je van tafel. Echt? Ja. En als je hartstikken zei, moest je ook van tafel. Hartstikken? Ja. En mieters mocht ook niet. En leuk. Nou, dat was op het randje. Leuk. Aardig, moest je zeggen. Maar goed, dat was dan 's ochtends. En dan ging je als de wieden weer gaan, ging je leuk naar het strand. Nou, en zwemmen. En nou ja, fantastisch. En dan kwam grootmama, heel soms kwam ze dan wel eens in zo'n lange jurk. Kwam ze wel eens aangelopen met een stokkie. Dus hebben jullie al gebaat? Dat was of we gezwommen hadden. En nou, en dan moest je toch wel weer de klok in de gaten houden. Want dan moest je inderdaad om 1 uur stipt. Moest je voor de lunch te zijn. Oh wee, als het niet zo was. Dan moest je binnenkomen. Moest je voeten afspoelen beneden, het zand eraf. En dan moest je verkleden. En dan was het... Nee, gisteren heeft Helene gebeld. Nou mag Albertine bellen. En dan was het een koperen bel. En dan mocht je bellen. En dan kwam Mina binnen. De manteling van Walcheren is mijn favoriete stukje Zeeland. Als een mantel beschermt het duingebied de kop van het eiland tegen de wind. Ik wandel hier graag met de hond langs eeuwenoude eiken die door de zeewind grillig zijn vervormd. In het bos leidt een paadje tussen de rhododendrons naar een ronde vijver, de goudvissenkom. Daar hoor je de roep van de pauwen van Berkenbos. Ze houden zich op hand stil. De pauwen? Ja. Kijk, hier zitten ze. Er zijn er 7. Wauw. Vandaag ben ik voorbij het bordje privé geen toegang gelopen. Naar Carolien van Tuil. Onze families zijn al generaties lang bevriend. 12 juli 1950. Bovenverdieping van Berkenbos bezichtigd. Erg aantrekkelijk vind ik de grote kamers. Ook zouden wij een stukje tuin kunnen krijgen. Vooral voor Mina zal het een grote verbetering zijn. In dit 19e-eeuwse herenhuis wilden mijn overgrootouders samen oud worden. Het was groot genoeg voor logeerpartijen van inmiddels een hele babyboom. En klein genoeg om het Mina in haar eentje te laten onderhouden. Voor het zwaarste werk kreeg zij hulp. Van een andere werkvrouw en soms ook van mijn overgrootmoeder. 17 maart 1951. Ik hielp Mina den hele ochtend met warm water aandragen, terwijl zij de planken vloeren van de logeerkamer en gang dweilde, wat een reuzenwerk was. Ze heeft weer enorm veel gepresteerd. En ze is zo blij met haar kamer en de keuken. Het moet wennen zijn geweest. Van upstairs downstairs op het kasteel was het nu upstairs met z'n drieën. Geen centrale verwarming nog. De benedenbuurvrouw was een freule. Weduwe Quarles. Mijn oud-tante, ja. Die vanzelfsprekend ook een dienstbode had. Ik ben hier om haar te spreken. Leentje. Leentje van de Brink is eind 70, zo'n 10 jaar ouder dan Carolien. Maar zoals ik bij Mina niet over mevrouw Marinissen spreek, kent Carolien haar niet als mevrouw Van den Brink. Leuk dat u ja, dat u mag spreken. Wauw. Dat is nog hetzelfde, hè? Ik blijf even staan om de ruimte in me op te nemen. Dus dit was waar mijn overgrootouders woonden in de jaren 50, 60. Versleten vloerbedekking, aan de muur een hertengewei, blauwe porseleinen borden, in de hoek een houten hobbelpaard. Sinds grootmama en Mina hier in 1974 vertrokken, is er vrijwel niets veranderd aan het interieur. Ja, dat behang is wel een beetje verschoten. Nou, verschoten. Oh. Het is vreselijk. Maar daar heb ik helemaal geen last van. Nee. Sommigen zeggen zo'n oud zootje. Ik zeg, wow. Ook Lijntje van den Brink is al die tijd gebleven. Vandaag is zij op de kop af 63 jaar in dienst. Op haar 14e werd zij Berkenbos uitwonende dienstbode. Pas sinds de dood van Caroliens ouders, die na Freule Quarles beneden woonden, trok zij hier met haar man als beheerders in. Ze gaat me voor naar de plek waar ik het benieuwdst naar ben. Oh, dat gaat niet, de tafelblad. Ja. Oh, en die kasten, dat is precies zo. Precies. Het is er precies zoals ik me had voorgesteld uit de verhalen. Dit is echt een jaren 50 keuken, toch? De mosgroene kastjes zijn er nog, de emaille potten, een lampetkan. Ik heb pas geleden een vaatwasser gehad en dat was er natuurlijk toen niet, hè? Nee, precies. Er was een petroliestel met eventueel een 2-pits gaszet. Mina die stond hier dus af te wassen. Ja. Dat weet mijn moeder nog. In deze kleine keuken kookte Mina diners voor 30 gasten. Dat stond ons niet, denk ik. Nee. Hier kwam haar beroemde biscuittaart en hemelse modder vandaan. Hier at zij, want ze zat nooit aan tafel met de Van Lindens. En hier werden de mooiste jeugdherinneringen van mijn moeder, ooms en tantes gevormd. Na de lunch dan mochten wij helpen afwassen. En dat was altijd supergezellig. Want dan ging die deftige sfeer met manieren, die gingen dan af. En dan kon je gewoon lachen met Mina. Het was gewoon fijn als je alleen al je verhaal bij haar kwijt kon. En je wist, ze kon zwijgen als straf. Het was gewoon absoluut vertrouwd. Joh, ik zat in de keuken, zat ik al mijn confidenties op liefdesgebied. Kon je alles kwijt bij Mina, meer dan bij je eigen moeder. En ook meer dan bij je grootmoeder sowieso, want dan praatte je daar niet over. En dan zei ze zo, ach, kind toch. Op zo'n hele mooie manier zeggen, met het prachtige Zeeuwse accent. Nou, verder zei ze niks, maar dat was genoeg. Net of er iets van je afviel bij Mina. Die had voor jou echte interesse als mens. Hoe klein je ook was, hoor. En pakte ze je zo beet. En ik weet nog, wij stonden een keertje op de tennisbaan met een neef van mij. En die neef die pakte mij zo beet, omdat ik een goede smash had geslagen of zo. Die zei, oh, je hebt echt Mina-armen. Dus iedereen die weet gewoon ook nog lijfelijk hoe zij voelde. Kind, toch? Ja. Ja. Ja, hoor ik mezelf zeggen. Ik wil hun jeugdherinneringen niet verpesten. Maar door de dagboeken kreeg ik een andere kijk op dit verhaal. Zondag 12 oktober werd ik opgebeld door Paula of zij de volgende dag met de kindertjes kon komen voor 5 dagen. Ik zei dat ze hartelijk welkom was. Al was ik bang dat het voor Mina wat veel zou zijn, want deze maakt het niet zo best. Is weer zo zenuwachtig en huilerig. Ook Sari kent die andere kant van haar tante. En hier fietst u? Ja. Als meisje? Ja, dan zei ze altijd, Sari, rij nog een stukje mee. Ik zeg, ja hoor, tuurlijk. Nou, dan ging ik langs Sint-Laurens en eentje verder. En dan haakte ik af en dan ging ik weer naar huis. Was ze toch al, de helft was ze al op weg. Ja. Ja. Ja. Als ze somber was, zei ze niet veel, hoor. Maar dan praatte ik ook over alles, hoor. Dan vond ik ook helemaal niet erg als ze geen antwoord gaf. En dan moest ze soms ook heel erg lachen. Dus dan denk ik, dan is ze toch weer aan het lachen gekomen, hè? Dan zorgde u een beetje voor een vrolijk begin van de werkweek. Ja, precies. Ja. Dan zag ze denk ik een beetje tegenop. En vooral als er logees waren. Dan vond ze dat druk en vooral met kleine kinderen. En dan zei ze, ja, als ze nou vannacht maar niet wakker worden. Want dan moest zij eruit. Ja, zo ging dat. Mijn moeder, tantes en ooms kunnen zich dit niet herinneren. Mina was geen kindermeisje, benadrukken zij. Toch zie ik haar in grootmama's fotoalbums vaak met een peuter op schoot of aan de hand. Ja, ik denk dat Mina echt van ons hield. Ze had zelf geen kinderen. En dat waren haar... ja, dat deed ze ook alles voor. Ik bedoel, ze moest die kamers klaarmaken. En ja, het speelgoed... Ja, ik weet niet. De boel ook weer opruimen. En onze zanderige kleren wassen. In die betonnen keuken daar. Het is nog steeds het washok? Ja. Oh, wauw. Kijk, hier zo was ja, ook haar wasdomein en alles. Oeh, het is wel koud hier. Ja, dat merk je. Dat ja? Hier, Maar dan droogt de was ook niet snel, toch, in die kou? Nee, maar och, zo'n dingen is zo droog, dat moet ik strijken nog. U strijkt de lakens? Dit is een tafellaken. Oh, dit is een tafellaken. Oké. Okay. Moest Mina de lakens ook strijken? Ja, ik ook, hoor. En gordijnen strijken, dat is dus erg. Oh. Ja, die waren gesteven aan strijken. Oh ja, met die lange lappen beneden. 21 oktober 1950. Mina klopte om 7 uur aan de deur dat zij onmogelijk kon werken. En er een kwartier over gedaan had om naar mij toe te komen. Zij had ontzettende pijn in haar rug, armen stakkerd. Ja. Kom maar op, we gaan hier weg, dus ik werd te koud. Ja. En hier zo was Mina, het domein. Dit. Oh ja, dit was haar kamertje. Ja. Ja. Achter de keuken. Ja, er was een wastafel, die nam maar pas weg. Ja. Mina was naar dokter Pfälzer, die haar minder goed vindt. Het is ook haast niet doenlijk dat zij in deze drukke tijd rust. Mina doet ook steeds veel meer dan ze moet doen. Gelukkig voor haar is het bezoek nog maar 10 dagen. Wat weet u van haar werktijden? Ja, ze zorgde gewoon voor mijn vrouw. En dan mocht ze zelf klaar zijn, dus dan moet je toch eerder uit je bed. Dan moest je helemaal in dracht? Dracht, dat is een werk. Ja? Hoe lang ben je daarmee bezig? Deed dat wel snel, hoor. Mijn moeder ook. Ja, ja. Maar goed, dan ging ze dus het ontbijt maken voor meneer en mevrouw? Ja, dat deed ze. Thee zetten, ik bedoel maar alles, hoor. Ja, en koffie ook weer. En dan weer voor de lunch zorgen. En ze had op de zoveel weken een vrije zondag. En dan mocht ze zaterdags ook een schotel helemaal klaarmaken voor mevrouw van Linden. Dat ze niks hoefde te doen. Ze kon het ook niet, geloof ik. Zo merk ik wel aan Mina. En dan kreeg ze vrij. Dus dat was niet vaak. En dat vond ik wel sneu. Want ik was klaar met werk en ik ging naar huis. En dat is natuurlijk leuker, vond ik. Snap je? Dus ik had best een beetje met Mina soms te doen. Mina weer naar dokter Pfälzer, de zenuwarts. Hij zegt dat de pijnen bij Mina voornamelijk zenuwen zijn. Ze volgt nu het advies goed op. Dus zich niet te druk maken, elke middag rusten, bij het eten rode wijn drinken en niet te laat naar bed. Dus zich niet druk maken. Hiermee wordt de schuld van de ziekte afgeschoven op de vrouw zelf. Ja, standaard patroon. Ja, ja, ja. Ik ben nu al een paar jaar bezig met grootmama en Mina. Ik pendel heen en weer tussen Amsterdam en Middelburg. In Zeeland raak ik steeds vertrouwder met de twee vrouwen. En hun verhouding voelt bijna als normaal. Maar terug in Amsterdam word ik er boos van en verdrietig. Met schrijfster Susanna Jansen probeer ik grip te krijgen op dat gevoel. Als zij zich nou niet zo druk maakt, als zij haar werk nou anders organiseert, dan hou je wat tijd over voor dingen die je wel leuk vindt en dan komt alles goed. Terwijl in dat stadium, zo'n vrouw is er gewoon slecht aan toe. Dat kan niet meer. In haar boek De Omwenteling beschrijft Susanna huisvrouwenvermoeidheid. In de jaren 50 en 60 een veel voorkomende kwaal. Haar eigen moeder ging bijna aan huishoudelijk werk ten onder. De fysieke belasting, de sleur, het gebrek aan zelfontplooiing. Hoewel het bij Mina technisch dienstbodenvermoeidheid zou heten, ziet Susanna parallellen in de aanpak van de arts. Het is een zenuwarts, dat is heel interessant. Want kijk, alle klachten van vrouwen zijn natuurlijk zenuwklachten. Oh, zo werd er gekeken naar vrouwenklachten in de jaren 50. Absoluut. En deels nog steeds. Vrouwenklachten zijn hele onbegrijpelijke, gekke klachten. Want de medische zorg onderzoekt heeft lang het mannenlichaam onderzocht en gedacht dat het vrouwenlichaam hetzelfde was. Dus wat vrouwen mankeerde, werd niet begrepen en werd heel vaak afgeschoven op zenuwen. Ze waren nerveus. Het woord hystericus bestaat amper. Ja. Ja, natuurlijk ben je zenuwachtig en huilerig als je iets fysieks mankeert. Vanaf haar 14e was Mina aan het schrobben en het boenen. Het klinkt logisch dat haar lichaam rond haar 40ste in opstand kwam. Volgens haar nichtje Sari speelde er ook iets anders mee. Een erfelijke kwaal waar Mina in haar jeugd al last van had. Maar ze was heel veel ziek, hè? Aan de rug. Dat heeft ze me wel eens verteld. Dan lag ze in een bedstee. En dan zei de dokter, laat ze maar op de houten planken liggen. Dat is goed voor de rug. Maar dat heeft ze niet lang volgehouden. Kan toch ook niet, hè? Maar die rugproblemen kwamen dus niet alleen van het zware werk? Nee, maar toen was ze een jaar of 10. Zeg precies, maar ze had dus al een zwakke rug. Ze had al een zwakke rug. Ik herinner me hoe mijn overgrootmoeder in 1902 leerde om gracieus van een stoel op te staan. En hoe mijn moeder zei dat ik daar niet te lacherig over moest doen. Zelf werkte zij als mensendiek oefentherapeut. Die tijd begon de heilgymnastiek om keurige meisjes netjes te laten bewegen. Oh. En dat is toen in een beetje een medische hoek is dat gebracht door mevrouw Bes Mensendiek. En die dacht van ja, het is inderdaad is het heel belangrijk dat vrouwen een goede houding hebben. Want dat zou wel eens rugklachten en zo kunnen voorkomen. Voor een Zeeuwse arbeidersdochter was die bewegingsleer in de jaren 20 dus nog niet beschikbaar. Op een plank. En dat kun je je niet voorstellen. 30 jaar later bleef grootmama zich verwonderen over Mina's aanhoudende klachten. Wat was er toch met haar dienstbode aan de hand? Op een gegeven moment gaf de dokter haar staalpillen tegen bloedarmoede. Dat kan. Sari knikt als ze dit hoort. Ik geloof dat ik dat wel een beetje weet. Want dat besprak ze ook wel met mij. Dat vond ik ook altijd zo mooi. Toen vroeg ze of ik, dat noemde ze dan vroeger, ongesteld was. En ik was een jaar of 12, heel vroeg dus. Ik wist nergens van. En dan schrik je best wel. Dus alles bij elkaar was het niet zo'n leuke periode toen. En mijn moeder kon daar niet mee over praten. Met tante Mientje wel. Ben je dan erg, zei ze dan, ben je dan erg? Maar toen vertelde ze dus van zichzelf. En dat ze daar ook echt een paar dagen goed ziek van was. Maar dat mocht dan niemand weten, weet je. Ik weet, dat zal ze ook nooit met jouw overgrootmoeder hebben gehad, hoor. Daar geloof ik niks van. Ik merk dat ik op het puntje van mijn stoel ben gaan zitten als Sari me dit vertelt. Niet omdat ik de details wil weten van Mina's menstruatie, maar omdat ik dit onderwerp nooit zo openlijk met een oudere vrouw heb besproken. En ik denk aan mijn moeder als meisje in de keuken op Berkenbos. Dan kon je alles kwijt bij Mina. Meer dan bij je eigen moeder en ook meer dan bij je grootmoeder sowieso, want dan praatte je daar niet over. En wat gebruikte u dan, of wat gebruikte zij? Waren dat dan uitwasbare... Ja, dan had je een soort bandje. Die had je rond je middel. En er zat een knoopsgaatje in. En hier was er ook een bandje. En dan kon je dan zo kon je dat vastmaken. Oh, het was een gedoe, was dat. Oh, en dan moest altijd uitgewast worden natuurlijk, hè. Hadden ze een hele grote emmer. En dan moest je alles ingooien. Oh, ik zie het allemaal voor me in het kleine kamertje op Berkenbos met die wastafel. Ja, inderdaad. Misschien sprak Mina niet met grootmama over vrouwenzaken. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat zij hier niets van heeft gemerkt. In elk geval maakte grootmama zich oprechte zorgen. Ook Susanna Jansen valt het op. Ze schrijft soms, Mina kan dit echt niet aan. En dan denk ik, als je kijkt hoe ze over die eerdere dienstbode schreef, dat is nooit een factor geweest. Ze ziet haar niet meer als... Ze is wel een ondergeschikte, maar zoals ik dat lees hier, de arme stakkert, dat moet echt sympathie zijn. De sterke sympathie. En natuurlijk zijn er wel in die citaten situaties waarin het heel slecht met haar ging. Bijvoorbeeld, maar dit is dan weer, wat is het, in 1950, als het niet goed gaat met Mina. En er komt een gezin logeren En dan staat er, het is ook haast niet doenlijk dat zij in deze drukke tijd rust krijgt. Gelukkig voor haar is het nog maar 10 dagen, dat bezoek. En dan hoezo niet doenlijk dat ze rust krijgt? Ik denk dan, niet doenlijk dat ze haar werk doet. Ja. Dus mijn eerste gedachte was, stuur haar naar huis, laat haar uitrusten. Maar dat is haar thuis. Ja. En dat is het ingewikkelde. Voor Sari's dochter Rianne en haar nicht Trix werpen de fragmenten een nieuw licht op hun oud-tante. Ik heb helemaal geen beeld bij tante Mientje die somber is. Ja, kennelijk heeft Sari het hier ook niet uitgebreid over gehad. Mijn familie is misschien toch niet de enige die moeilijk praat over psychische problemen. Allemaal dat soort, dus eigenlijk pijnlijke dingen, negatieve dingen, noem maar op, dat wordt in onze familie niet besproken, of werd in onze familie niet besproken. Al zwijgen de Marinussen, zegt Trix, niet zozeer om hun stand op te houden. Dus Gods wil, weet je wel, en dat heeft dan zo moeten zijn. Nou ja, basta, en we gaan door. En ik vraag dan ook serieus af of het nut heeft gehad als een van de familieleden de hulp inriep. Want nou, kind, kom, gaan we door. Waarschijnlijk was dat het antwoord. Rianne? Nu herinner ik me wel iets dat mijn moeder dan wel vertelde van, ik kwam maar eigenlijk niet om te vragen van, goh, wat is er nu? Ja. Maar om eigenlijk haar extra te helpen. Dus het is echt maf. Je neemt niet een time-out, maar je gaat door. Alleen je zorgt dan wel dat ze wat ondersteuning heeft. Maar ze kon geen time-out nemen. Want het hele huishouden rustte op haar schouders. Weet je, als je het nu in die context ziet, vind ik dat wel best pijnlijk. Zij had zich voor een heel groot deel helemaal vereenzelvigd met jouw familie. Mina is nog steeds niets beter. En slaapt niet, en eet niet, en is in een erge downstemming. Ze kookt gelukkig wel en doet lichte werkzaamheden. Dokter Bom kwam. Hij zei dat zij fysiek en psychisch ziek is. En dacht dat Veldser het misschien op een shockkuur zou willen laten uitdraaien. Maar zij is daar geen persoon voor. Als je het ziet, leek het mij op een depressie. Ja, is het heel raar bij de zenuwarts. Veldser was zenuwarts. Ik dacht dat ik met Sari de oudste bron had voor het verhaal van Mina. Maar Jan de La Hez is nog een paar jaar ouder dan zij. Hoe oud bent u nu? 92. Ja. Geboren in? 1930. Ik mag Jan zeggen, maar ik blijf hem meneer de La Hez noemen. Hij is bevriend met mijn moeder, hiervoor met mijn grootouders. En hij kwam bij mijn overgrootouders en Mina op Berkenbos over de vloer. In eerste instantie als vriend, maar al snel ook als een huisarts. Over het laatste kan hij door zijn beroepsgeheim niets kwijt. Maar hij kan wel iets zeggen over de dagboekpassages van een decennium eerder. En over de medische praktijk in Zeeland in die tijd. Wat was een zenuwarts? Want dat die deed dus, er was toen nog geen verschil tussen neuroloog en psychiater. Het komt van de zenuwen. Ja. Hoe moet ik dat lezen? Ik denk de psychosomatiek, hè? Het ligt zwaar op mijn maag. Of iets wat je op je rug hebt voelen. Hè? Ze heeft ook rugpijn veel. Hè? En dat leerden wij toen, dat je dan, als je dus geen duidelijke diagnose had voor de klachten, geen lichamelijke oorzaak ervoor kon vinden, dat je dan dus die mensen 's avonds terugbestelde en zei, heb je zelf idee waarvan het zou kunnen komen? Weet je, dat was dan, en dan krijg je dus dat het soms bleek dat er problemen op hun rug zaten. Hè? Bij wijze van spreken. 'S Avonds praten ze makkelijker? Of? Nee, overdag heb je geen tijd ervoor. Jan heeft het dus over de jaren 60, toen hij op Walcheren begon te werken. Een decennium na deze passages over Mina's sombere tijd. Het was heel nieuw dus voor ons toen. We hebben ook cursussen gevolgd en zulke dingen. Om dus ja, goed naar andere mensen te kunnen luisteren. Hè? En niet alleen maar te zeggen, het zijn de zenuwen. Jan ontkent niet dat er bij Mina ook sprake was van fysieke klachten. En hij benadrukt dat hij geen diagnose stelt. Maar toch. Het niet eten en niet slapen. Dat zijn echt verschijnselen van een depressie. Ja. Ook de vermelding van de elektroshock vindt hij daarop wijzen. Dan krijg je dus door de elektrische schok krijg je dus een soort toeval. En dan word je weer wakker en dan voel je je weer een stuk beter. Ja. Maar dat was een manier om van je depressie af te komen? Ja, een hele ernstige depressie. Toen had je nog geen antidepressiva, want nu die antidepressiva zijn, wordt het minder gebruikt. Het zou kunnen zijn, dus bij wijze van spreken, zij werd 40 en ze dus zegt, goed, dan ben ik al zo oud. Wat moet ik nog verder met mijn leven? Hè? Okay. Nee. Want dat is ook meteen het eerste waar ik aan dacht. Ja. Ze is 40, ja. Dat is toch ook een periode dat je misschien de balans een beetje opmaakt? Ja, en dan zit ik nog steeds lakens van andere mensen te wassen. Met onze huidige manier van denken is dat een logische redenatie. Maar ja, je weet het niet. Nee, gissen. En daar moet je altijd erg voorzichtig mee zijn. Grootmama bleef medische hulp zoeken voor Mina. Samen met grootpapa reed ze haar naar steeds een andere specialist. 20 maart 1959. Mina ging voor het eerst naar de homeopaat, die haar grondig onderzocht. En zei dat haar ingewanden absoluut niet werken. En dat dit niets met zenuwen te maken heeft. Ze was erg blij hem geraadpleegd te hebben. Een homeopaat? Ja, die weet ik nog. Ze was erg blij hem geraadpleegd te hebben. Een charlatan. Ja? Ja. Een absolute... Hij bestraalde mensen ook. Hoe dan? Met een stofzuiger. Maar die zag je namelijk niet. Dus dan ging je achter een gordijn en dan moest je gaan zitten, geloof ik. En dan hoorde je een soort geluid en dan kwamen er stralen op je af... en dan bleek dat het een stofzuiger was. Maar het hielp wel. Het hielp? Vaak wel, het placebo. Hè? Dan begreep hij aan geluisterd. Hè? Dat zou best eens kunnen, hè? En mevrouw, vertel eens, wat is er met u aan de hand? Hoe voelt u zich nou? Had Mina dromen, idealen? Nou, dat weet je niet. Volgens haar neef Kees Marinissen is die vraag niet relevant. Ja, je kunt wel een of andere droom najagen, maar als je financieel afhankelijk bent, ja, dan houdt het op. Ja. Is het klaar? Ja. Maar ja, laten we wel zijn. Welke vrouwen van die leeftijd toen hadden dromen en allerlei soorten ideeën om voor zichzelf een bepaalde carrière te gaan doen? Of is dat toch niemand? Nee. Nou ja, niemand, maar dat waren echt uitzonderingen. Ja, vooral de vrouwen. Heeft u ooit iets geweten van haar liefdesleven? Of dat ze... Nee, heb ik nooit ervan geweten. Nee. Of dat ze misschien een gezin had gewild? Dat denk ik wel. Maar daar hoorde ze nooit zoveel over. Nee. Ik denk dat ze een hele goede moeder geweest zou zijn. Nou, dat denk ik zeker wel. Nee, maar voor mij was een kinderwens altijd gelinkt aan de wens om te trouwen. Trix Marinissen. Dus en omdat ze dat heel duidelijk niet had, dacht ik, nou, dan zal ze ook geen kinderwens hebben. Dan had zij nooit kunnen doen wat zij uiteindelijk heeft gedaan door bij jouw familie te gaan werken. Haar nicht Rianne Toussaint. Als jij geboren wordt uit een gezin wat het allemaal net kan rooien, je trouwt dan ook met een jongen die uit een soortgelijk gezin komt. Dus het is heel moeilijk om je daaruit te ontvechten. En al helemaal, kijk, als jij de verantwoordelijkheid hebt van kinderen. Ze had, denk ik, heel veel liefde kwijtgekund aan die kinderen en zo. Maar zij had gewoon volgens mij een enorme behoefte om zich op wat voor manier dan ook te ontwikkelen. Ik heb me ook wel eens afgevraagd of zij alleen op mannen viel. Of überhaupt. Ja. Maar dat weet ik niet. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Maar ja, daar hebben we natuurlijk nooit antwoord op gekregen. Dus Dat was ook niet iets wat je besprak als je dan haar ging opzoeken in Zwerfrust. Nee, nou nee. Toen had ik dan nog niet de ballen om dat gewoon straight up te vragen. Hè? Dus ik denk ook wel dat als ik het had gevraagd, dat ze eerlijk antwoord had gegeven. Denk ik ook. Ja, dat denk ik ook, ja. Want je kon met haar echt over alles praten. Ja. Volgende keer in Mina en mevrouw. Dat ze op elkaar gek waren, dat weet ik wel bijna zeker. Maar of dat nou een lesbische verhouding is, dat weet ik niet. Het verhaal neem ik aan. Waar is, want ze is wel verloofd geweest met iemand die aan TBC is overleden. Ik ben ook getrouwd geweest. En, dat is waar. Ik heb drie kinderen en ik leef ook met een vrouw samen. Ja. Nee. Ik ben denk ik nog steeds de enige die uit de kast is in die hele omgeving. En dan heb je het dus over begin jaren 90 al? Begin jaren 90, ja. De eerste liefde, dat is een kostschoolliefde. Een Engelse kostschool, die waren berucht hoor, voor dit soort dingen. Oh ja? Ja joh. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat er echt een optie was voor uw moeder om te scheiden of een relatie aan te knopen? Nee, dat is niet al ooit in de hoofd opgekomen. Dit was deel 5 van Mina en mevrouw, een programma van Maartje Duin. Creatief producent Eefje Blankenvoort van Prospector.